سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, Allah Azze ve Celle'nin genel anlamda ulu, özel anlamda istiva sıfatından ne yapmıştık? Bahsetmiştik. Demiştik ki her ulu istivayı göstermez ama her istiva ne yapar? Uluğu gösterir. He. Allah Azze ve Celle'nin yukarıda olması, yüksekte olması onun uluğudur. Ama Allah Azze ve Celle'nin bir de istiva için yaratmış olduğu neyi vardır? Arşı vardır. He. Özel anlamda da Allah Azze ve Celle arşına nedir? Müstevidir. Yani aslında istivayı inkar eden uluğu da inkar eder. Bugün inşallah bu meseleyi alacağız. Yani bakıyoruz insanlara, ilk Mutezile ile başlamış, Cehmiye ile başlamış. Daha sonra kısmen Eş'arilik ve Maturidilik bunu ne yapmış? Devam ettirmiş. Uluv'u çok fazla inkar konusu yapmamışlardır. Uluv'u çok fazla inkar konusu yapmamışlardır. Her ne kadar tevil etmişlerse de çok fazla inkar konusu yapmamışlardır. Ama istivayı ne yapmışlardır? İnkar konusu yapmışlardır. Hatırlarsanız normalde nedir? Zat uluğudur. Normalde nedir? Zat uluğu. Zat uluğu da zat uluğu da bildiğimiz anlamda ne değildir sadece? Şeref, mertebe, kıdem değil. Ya ne? Aynı zamanda ne? Zat uluğudur. Bunların her ikisine de biz ne diyoruz? Zat uluğu. Uluğu her ne kadar kabul etmişlerse de kimler? Eş'ariler ve Maturidiler bu zat uluğunu bazen ne yapmışlardır? Tevfiz yoluna sapmışlar. Bazen de sadece şu bölümünü alıp şeref, mertebe ve ne? Kıdem uluğu demişlerdir. Nedir tevfiz? Evet, Allah Azze ve Celle semadadır, yukarıdadır ama nasıl olduğunu bilemeyiz. Yani nasıl olduğunu bilemeyiz. Keyfiyeten mi, nitelik olarak mı? Hayır. Bunun anlamını da biz bilemeyiz. Yukarıda oluşun anlamını bilmiyoruz. Bunu Allah'a havale ediyoruz. Yani bir nevi yukarıda ama yukarıda değil. Tevfizdir bu. Bu nedir? Ehl-i Sünnet'in yolu asla değildir. Çünkü manası ne yapmaktadır Ehl-i Sünnet tarafından? Bilinmektedir. Allah semadadır. Nedir sema? İçinde mi? Fissema. İki anlam vermiştik ona. Maruftu o. Neydi? Ya yukarıda uluğdadır ya da ne? Arşının üstündedir. Geçen ders okumuştuk. Şeyhülislam İbn-i Teymiye ne diyor? Ya birileri diyor ki işte Allah semadadır. Semada mahluk olduğuna göre sanki ne olmuştur? Allah'ı kuşatan bir mekan vardır. O da Allah semanın içinde bir noktadır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye ne demişti? Bre demişti gafil cahil. Sen bir tane Arap göster bana yeryüzünde. Sahabeden bu zamana kadar. Ya da bir tane Müslüman göster. Allah semadadır deyince semanın içinde bir nokta olduğunu iddia etsin ve semanın onu kuşattığını iddia etsin. Semadadır ne demek? Yani semanın üstünde, yani arşının üstündedir demek. Bununla alakalı örnekler de vermiştik. Ha, değil mi? Fesihu fil ard. Yeryüzünde dolaşın yani. İçinde mi yani? Üstünde. Ne demişti Firavun? Onları nereye asacağım? Hurma dallarının fi cudu'in nakl. İçine mi? Hayır. Üstüne asacağım. Ha, demek ki fiil istila anlamında ne yapılıyor? Kullanılıyor. Bunun lügatta neyi var? pek çok neyi var? Örneği var. Ha demek ki Mutezile normalde sadece istiva değil, uluvu da inkar ediyor. Ama Eş'arilik ve Maturidilik uluvu kabul ediyor ama bazen tevhizle manasını bile bilemeyiz. Allah bilir diyor. İşin içinden öyle çıkıyor. Ha, bazen de tevil ederek ne diyor? Uluvudan kasıt zat değildir. Yani zatı yukarıda olması değildir. Mertebesinin, şerefinin, aleykümselam, kıdeminin ne olması? Yüce olması. Onun için yüce Allah derler. Yüce. Yani Allah'ın yukarıda olmasını sadece yüceliğine, kutsallığına, mübarekliğine bağlarlar. Yoksa zatıyla yukarıda oluşunu ne yaparlar? Kabul etmezler. Demek ki yüce kelimesini görünce biraz duracaksın. Acaba orada ne var? Mesela Galallahu Teala. Değil mi? Teala. Bak uludan. Ali. Allahu Teala dedi ki, dikkat ederseniz biz bütün kitaplarda Allahu Teala deriz. Ama onlar tercüme ederken ne der? Yüce Allah. Yani yüceliği menzileye, mertebeye, kıdeme. Yani ne? Mertebesi, rütbesi yüksek demek. Halbuki nedir? Bu da açık bir tevil. Yani bizzat tahrifin kendisidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin uluvuyla alakalı sadece tek o delil yok. Ben size ne yaptım? Yaklaşık 17 tane mi? 17 tane delil ne yaptırdım? 16 tane yazdırdım. Demek ki bunu böyle açıklamak mümkün değil. Demek ki uluvu her ne kadar inkar etmedik deseler de aslında bir inkar söz konusu. İstivaya gelince arş neydi Allah'ın? İstiva ettiği mahalli değil mi? İstivaya gelince bunu ne yapmışlardır? Mecburen inkar etmişlerdir. Çünkü onlara göre istiva edilen bir mahal olamaz. Bu olsa olsa nedir? Mekanı mahluk olur. İnkar etmişlerdir. İstivayı inkar edebilmek için de daha aptalca neye? Bir hataya, istila şekliyle neye? Yoruma. Yani istila etti, galebe çaldı ya da hükmü altına aldı. Yani haşa, haşa, Allah'ın arşı semavat ve arzdan önce zaten mevcut. İlk yaratılan şey arş, sonra kalem diye biliyoruz rivayetlerde. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah Azze ve Celle semavat ve arz ve ikisi arasındakileri yaratmadan önce yaratmış olduğu arşı istila edememiş. Yani ne demek istila? Sana ait olmayan bir yeri ne yapman? Alman. Yani sanki arş Allah'a ait değil de sonra aidiyetini hissetmiş, onu istila edivermiş. Yani başkasının hükümranlığında. Bak aptala. Ya da galebe çalmış ya. Allah'ın galibi mağlubu mu var ya? Yani Allah karşısında bir rakip mi var ki Allah arşına galebe çalacak? Nedir yani? Arş nedir Allah aşkına? Allah'ın yarattığı bir mahluk değil mi? Başka bir halik mi vardı Allah'ın arşını aldı elinden? Allah istila etti ya da galebe çaldı. Hükmü altına almak. Allah Allah. Allah Allah. Bir şey mahluk olacak, Allah'ın hükmü altında olmayacak. İstila ile işgal aynı. Aynı mana işte. İstila işgaldir Türkçesi. Demek ki yani böyle tekellüfler nedir? Haşa, insanı ne yapar? Yani çok büyük bir neyin içine? Çıkmazın içine çıkar. Yani düşürür. Onun için böyle şeylerden ne yapmak lazım? Kaçınmak lazım. Demek ki uluv ve istiva inkar edilmesine olmayan, mümkün olmayan iki tane ne? Sıfat. Tabii bunu yaparlarken başta Mutezile. Peşinden de kısmen Eş'ariye ve Maturidiye iki şeye takılmışlardır. O da ne? Zahir ve neyi zıttı güyan? Mecaz. Zahir ve zıttı ne? Ki zahirin zıttı mecaz değildir. Ama onlar özellikle bu kelimeye takılmışlardır. Allah'ın uluvunu inkar ederken, onu reddederken kabul etmeyenler bunlar demişlerdi ki yani evet Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın uluvuna dair pek çok ayet var, hadislerde var, istivasına dair ayetler var, hadisler var. Ama burada ne kastedilmemiştir? Zahir kastedilmemiştir. Yani doğrudan bundan anlaşılan mana. Zahir ne demek? Doğrudan bundan anlaşılan mana. El deyince aklına ne geliyor? El. Değil mi? Sultan elini ne yaptı? Halkına uzattı deyince burada işte bu el o el değil. Ama sultan elini halkına uzattı dediğin zaman sen bu ilmi anlıyorsun. Bu ilmi anlıyorsun. Ben desem ki elini kaldır. Herkes elini kaldırır değil mi? Söylüyorum diyorum ki sultan elini halkına uzattı. Ne demek bu? Doğrudan elini mi uzattı? yardımını. Yani hiçbir Arap ya da hiçbir akıllı elini kaldır deyince başka bir şey anlamayacağı gibi sultan elini ne yaptı? Uzattı deyince de ne anlamaz? Halkına şu elini uzattı anlamaz. Demek ki burada mecaz diye bir olay yok. Allah Azze ve Celle diyor ki köye sor. Dağ taşa mı sor demek bu? Köye sor diyor. Köye sor. Ne demek? Ves'elil karye. Kasabaya sor, köye sor. Ne demek Şakir abi? Dağ taşa mı sor? Halka sor. Burada mecaz var. Bak Allah köye sor dedi. Ya be ahmak, be aptal. Burada mecaz yok. Bu hakikati bu işin. Çünkü niye? Köye sor demek zaten ne demektir? Halka zor demektir. Yani burada bir tekellüf yok. Bunu reddetmenin bir anlamı yok. Şimdi ne diyor bu Allah'ın uluğunu inkar edenler? Orada zahir kastedilmemiştir. Anlaşılan anlam. Ya ne? Ya ne? Başka bir şey kastedilmiştir. O da ne? Bu zahiri ne yapan? İndirgeyen neye? Neye indirgeyen? Zahirin dışındaki bir anlama. Ki ona biz ne diyoruz? Müevvel anlam. Yani ne demek müevvel? Tevil edilen anlam. Buna indirgeyen ne var? Bir ölçü var. Ne var? Ölçü. O da ne? Bakın yazıyorum. Büyük harfler. Akıl. Yani Allah'ın uluğundan, istivasından kastedilen zahir değil. Ya ne? Tevil edilecek bir anlam. Neden? Delilin ne? Bunun ölçüsü ne? Akıl diyor. Yani ne demek akıl olması? Yani demek istiyor ki madem ki insanın aklı var, burada kastedilen anlamın açık anlam olmaması gerekir. Neden dolayı olmaması gerekir? Neden dolayı olmaması gerekir? Çünkü eğer Allah yukarıdadır, semadadır, arşına müstevidir dersek Allah'a ne isnat etmiş oluruz? Mekan, mahal ne yapmış oluruz? İsnat etmiş oluruz. Yine Allah'ın iki tane ney? Mübarek sağ eli var dediğimizde Allah'a ne isnat etmiş oluruz? Cisim isnat etmiş oluruz. O halde akıl nedir? Sariftir. Yani ne demek sarif? Gerçek manayı anlamamıza engel olduğuna göre gerçek manayı neye indirger bu akıl? Tevil edilecek anlama. O zaman ne olur işte? İstivadan kasıt istila, işgal, tamam mı? Elden kasıt da ne? Kudret, güç. Bu neye göre? Akla göre. Ama bakın şimdi onlara ne denir? Onlara denir ki eğer Allah ve Resulünün konuştuğu ifade ettiği neler? Bu lafızlar sizin anladığınız anlamda zahir değilse, neyse tevil edilecek anlamsa, siz demek istiyorsunuz ki bunların zahiri neyi gerektirir? Teşbihi gerektirir. Yanlış mı söylüyorum? Demek ki madem ki diyorsunuz ki Allah ve Resulü'nün kullandıkları bu kelimeler, tamam mı? Ne olamaz? Zahir olamaz. Bunları tevil etmek gerekir. O zaman şu gündeme gelir. Demek ki kullandıkları bu zahiri anlam nedir? Teşbihtir değil mi? Allah'a ne isnat etmişindir? Mekan, mahal, Allah'a cisim isnat etmişindir. O halde bu teşbihtir. Teşbih de Allah hakkında nedir? Sapıklık ve küfürdür değil mi? Bakın tersten gidiyoruz. Biz diyoruz ki eğer Allah ve Resulünün söyledikleri, konuştukları sapıklığın, küfrün kendisi ise ve siz de diyorsanız ki biz hidayeti Allah ve Resulünün konuştuklarının zahirinden almayız. Çünkü niye? Konuştuklarının zahirinden alırsak bu ne olur? İnsan nereye götürür? Sapıklık ve küfre götürür. O halde biz hidayeti nereden alırız? Sarif olan akıldan alırız. O zaman size denir ki Allah ve Resulünün konuştukları eğer açık küfürse, siz de hidayeti sadece nereden alıyorsanız? Akıldan alıyorsanız. O zaman Allah Azze ve Celle neden kitapları indirdi? Neden peygamberleri yolladı? Hem kim için? Akıllı insanlar için yani. Ne insanlar? Allah'ın emrine boyun eğen insanlar. Hem de neler için? Şakiler. Allah'ın emrine boyun eğmeyip ne yapan? Eşkıyalık yapanlar için. O halde Allah neden kitapları indirdi? Madem ölçü neyse? Akılsa. Neden peygamberleri ne yaptı? Yolladı. Oysa Allah Azze ve Celle insanları cahiliyetleri üzere, yani ki o akıldı o işte, akılları üzere bıraksaydı, onlara ne indirmeseydi? Kitap indirmeseydi, peygamberler yollamasaydı daha hayırlı olurdu insanlar için. Çünkü niye? Kitaplar indirdi, peygamberler yolladı. Orada kullandığı kelimeler açık seçik insanları teşbihe, o da neye düşürüyor? Küfre, sapıklığa düşürüyor. O halde demek ki sizin sözünüzün gereği budur. Sonra onlara denir ki peygamber aleyhissalatü vesselam uluvu ispat etmiş. İstivayı ispat etmiş. Diğer sıfatları da ispat etmiş. Bu nedir? İnsanın aklında sizin ortaya koymuş olduğunuz neye göre? İsnada göre daha nedir? Yerleşiktir. Yani bugün sen sorsan bir Müslümana, ya Allah'la, ahiret günüyle, kıyametle, cennetle, cehennemle alakalı bana bir bilgi ver desen, Müslüman sana ne der? Ayet dedi ki, peygamber dedi ki der, aklım dedi ki demez. Yani demek ki insanların aklında Resulullah'ın, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla alakalı meseleleri ne yaptığı, ifade ettiği açık seçik ne? Belli, ayan beyan belli. O halde denir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya hidayeti söylemiştir ya da neyi? Sapıklığı. Ya da ne yapmıştır? Susmuştur. Bakın, üç ihtimal. Şimdi akılla gidiyoruz madem öyle, ilerleyelim. Konumuz ne? Ulu ve ne? İstiva. İki tane sıfat. Diyorsunuz ki bunun zahiri kastedilmemiştir. Haşa, bunun zahiri teşbih, küfür, sapıklık. Ne? Tevil edilen mana. Şimdi o zaman soruyoruz. Şu iki meselede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya hidayeti söylemiştir ya ne? Sapıklığı söylemiştir ya da susmuştur. Başka bir alternatif var mı? Yok. Ya hidayet ifade etmiştir ya sapıklığı ya da susmuştur. Bu durumda susması, bakın, bu durumda susması sapıklıktan daha nedir? Hayırlıdır değil mi? Evet. Bu durumda susması sapıklıktan daha nedir? Hayırlıdır. Oysa her akıllı insan aklıyla bilir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkın ve hidayetin beyanından ne yapamaz Şakir abi? Susamaz, sessiz kalamaz. Eğer hak ve hidayet söz konusuysa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın susması mümkün mü? Değil. Aksine, bir de bunun üstüne sadece hak ve hidayetin ifadesini suskunluğa büründüremez. Artı bir de ne? Sapık itikatları da ne yapmak zorundadır? Açıklamak zorundadır. Batıl itikatları da ne yapmak zorundadır? Açıklamak ve insanları buna karşı ne yapmak zorundadır? Uyarmak zorundadır. Böyle olunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini, bildirdiklerini, ifade ettiklerini sahih akla aykırı olması mümkün müdür? Bakın, sahih akla aykırı olması mümkün müdür? Hangi akla? Şeytanların, hevasının ve sapıklığının ayartmadığı akla. Şeytanların, hevasının ve sapıklığının ayartmadığı akla muhalif olması mümkün mü? Değil. Aleyküm selam ve rahmetullah. O halde diyoruz ki akıl Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini, ifade ettiklerini ne yapar? Destekler, aksine ne yapmaz? Reddetmez. Kimi söylediği gibi? Mutezileri söylediği gibi. Niye? Çünkü sarih akılla sahih nakil arasında asla ne yoktur? Çelişki yoktur. Sarih akılla sahih nakil arasında asla ne yoktur? Çelişki yoktur. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin Der'u Ta'aruzul Akıl adlı kitabında ne yaptığı gibi, bunu uzun uzadıya anlattı, ifade ettiği gibi. Sonra geliyoruz. Diyorlar ki onlar, biz bunu zahirinden alıp tevil ediyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü aklın bize bunu ne yapıyor? Emrediyor. Çünkü içinde ne vardır diyoruz? Teşbih. O da neyi gerektirir? Sapıklık ve küfür. Bu büyük bir hatadır. Çünkü niye? Niye? Çünkü akıl Allah'ın sıfatları meselesinde ifade ettiklerine ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiklerine aykırı değildir ki. Bizzat onu ne yapmaktadır? İspat etmektedir. Neden? Neden? Çünkü bu sıfatların ispatında asla teşbih yoktur onların söylediği gibi. Onlar neden bu nasların zahirini küfür görüyorlar? Çünkü içinde ne görüyorlar? Teşbih. Benzetme. Oysa bu nasların ispatında ne yoktur? Teşbih yoktur onların ne yaptığı gibi? İddia ettiği gibi. Sadece o teşbihi onlara iddia ettiren nedir? Suizanları ve neleridir? Akıllarıdır. Hastalıklarıdır. Sonra onlar ne yapıyorlar? Bu nasları zahirlerinden alıp başka bir manaya ne yapıyorlar? Çeviriyorlar. Tevil ediyorlar. Bunu yaparken de kaideleri şu. Buraya dikkat edeceğiz. Kaideleri şu. Diyorlar ki bütün cisimler, yani sonradan olma cisimler, bütün cisimler sonradan olmadır. Bunlar da doğrudan neyle alakalıdır? Arazlarla alakalıdır. Arazlar da neyin kendisidir? Sıfatlardır. Şimdi bunu alalım. Biraz bu meseleyi inceleyelim. Ondan sonra daha güzel meselelere geçeceğiz. Hocam niye bize bunları veriyorsun? Bu meseleler çok önemli. Ne diyor kaide? Diyor ki bütün cisimler sonradan olmadır. Bütün cisimler, bu kaideleri bunların. Sonradan olmadır. Halbuki bu kaide bu haliyle doğru ama yanlış aynı zamanda. Çünkü niye? Biz bunu bütün cisimler yerine bütün mahlukat sonradan olmadır desek daha doğru olmaz mı? Bütün mahlukat sonradan olmadır. Çünkü ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. Şimdi mahlukat kelimesini kullanmıyorlar. İşin neyi var bir de? Şeyi var. Daleveresi var içinde de ondan. Ali Cengiz oyunu. Bütün cisimler sonradan olmadır. Sonra diyorlar ki ve bu sonradan olma cisimlerde neyi gerektirir? Arazları. Arazlar da nedir? Sıfatlardır. Madem ki bütün cisimler sonradan olmadır ve neyi gerektirir bu? Arazları. Arazlar da nedir? Sıfatlardır. Şimdi başlıyorlar. Diyorlar ki ondan sonra o halde Allah Azze ve Celle'yi tamam mı? Terkip. Buraya dikkat edelim. Cisim. Cismi biliyorsunuz arazlardan oluşuyor. Terkip ne? Parçalardan oluşan. Terkip ne? Parçalardan, yani cüzlerden oluşan diyelim, ne? Bütün diyelim. Dikkat edin. Madem ki böyle diyorlar, o halde Allah Azze ve Celle'yi bütün sıfatlardan, nasıl? Terkip ve cisimden oluşan bütün sıfatlardan tenzih etmek gerekir. Bakın nereye ilerlediler. Madem öyle Allah Azze ve Celle'yi dikkat edin, terkipten, yani cüzlerin paylaşımı, şimdi kafaya şimdi Recep burada, bak Recep'in neyi var? Belli sıfatları var. Şimdi Recep deyince aklımıza zatı gelsin. Önce neyi gelsin? Yüzü. Ama yüzü nelerden oluşmuş? Cüzlerden. Gözü var, burnu var, işte ağzı var, kulakları var, sonra aşağı inin elleri var, ayakları var. Bunlar hep cisim. Madem ki reddedilecek Allah Azze ve Celle de ne? Cisimden oluşan ve terkipten, cüzlerden oluşan sıfatlardan münezzeh. Bunlar aynı zamanda Recep'in neyi? Sıfatları, özellik. Sıfat ne demek? Vasıf, özellik. Recep'in iki gözü var, Recep'in ağzı var, Recep'in burnu var, Recep'in iki kulağı var, iki kaşı var, bıyığı var, sakalı var, iki eli var. Recep cüzlerden oluşmuş ama bunlar sıfatlar. Çünkü araz diyor onlar. Araz nedir? Sıfattır. Allah da böyle olur mu? Haşa kella. O halde ne yapmak lazım? Allah Azze ve Celle'yi neden oluşan? Terkip ve cisimlerden oluşan nelerden? Sıfatlardan ne yapmak lazım? Arındırmak lazım. Çünkü onlara göre sıfat neyi gerektirir? Terkip, yani cüzlerden oluşan bütünü ve neyi? Cismi gerektirir. Onlara göre aynı zamanda ne? Araz da ancak olsa olsa neden olur? Cisimden olur. Cisim de nelerden oluşur? Parçalardan oluşur. Cisim de nelerden oluşur? Parçalardan oluşur. Onların dediği gibi. İşte bundan dolayı diyorlar ki istiva ve uluv, madem ki sıfattır, buraya dikkat edelim. İstiva ve uluv, madem ki sıfattır, bunun cisimle alakalı ve terkiple alakalı boyutu vardır. Cisimle alakalı boyutu vardır. Uluv, istiva neye istiva etmiştir? Arşa. Yani arşın üstünde olmuştur. Demek bir şeyin üstünde olmak demek, bir şey altta, bir şey üstte ise neyi gerektirir? Yer kaplamayı gerektirir. O da nedir ancak? Olsa olsa cisimdir demişlerdir. Terkip cüzlerden oluşuyor. Nedir cüzlerden oluşması? İstivanın cüzlerden oluşması gibi. Nasıl? bir yanda arş, bir yanda Allah'ın istivası. He, bu neyi gerektirir? Nakale. Nakil. Hareket. Bir yerden bir yere nakli. Başka neyi? Mekan. Başka neyi? Hareket. Buna nakil diyelim. Buna da hareket. Yani madem ki Allah arşına müstevidir. He, nedir o? Tenakkulü gerektirir bu. Başka? Mekanda bulunmayı, başka hareket etmeyi. Çünkü niye? Allah gecenin son üçte birlik kısmı kaldığı zaman nereye iniyor? Dünyanın semasına iniyor, değil mi? Ha, madem ki nakil var, hareket var, hareket. Bir de Allah'ın arşın üzerinde olması ne? Ona mekanı ne yapar? İsnat eder. Bütün bunlar da neyin sıfatlarıdır? Bir yerden bir yere nakil, bir yerden bir yere hareket ve mekanda bulunmak neyin? Cisimlerin sıfatlarıdır. Allah da madem öyle cisimlerden münezzehtir diyorlar. Bunu ne yapıyorlar? Reddediyorlar. Bakın size benim bu anlattıklarımı var ya. Siz sahabenin önünde konuşsaydınız şöyle bir bakarlardı, dinlerlerdi sizi. Derlerdi ki ya sen ne konuşuyorsun? Ya biz hiçbir şey anlamadık. Yani bakın Allah'ın uluğundan, istivasından vardığımız noktayı görüyor musunuz? Ne kadar zor bir iş. Hiç. Yani kimin aklına gelmiş Allah aşkına? İbn Ömer'in aklına gelmiş mi? Ebu Hureyre'nin aklına gelmiş mi? Abdullah İbn Abbas'ın aklına gelmiş mi? Enes bin Malik'in aklına gelmiş mi? Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin? Hiçbirinin aklına gelmemiş. Ama yani Allah'ın uluğunu ve istivasını ispat ne büyük küfürmüş meğerse. Ne büyük küfürmüş, ne büyük sapıklıkmış ki. Tamam mı? Yani ne nakil kaldı Allah'a naklettik bir yerden bir yere, ne hareket kaldı Allah'a hareket ettirdik, ne mekan kaldı Allah'a mekan isnat ettik. Düşünebiliyor musunuz? Yani olayı bakın böyle baktığımız zaman daha güzel kafamızda ne yapıyor? Canlanıyor. Peki onlara ne denir? Denir ki şimdi siz bunları inkar ediyorsunuz. Bu iki neyi sıfatı. Özellikle burada işi nereden? Mutezile'den Eş'ariye ve Maturidiye'ye kaydırıyoruz. Ama başka sıfatlar var, onları kabul ediyorsunuz. Mesela hayat, ilim, işitme, görme. Siz bunları Allah'a isnat ederken, bu sıfatları ona verirken bunu caiz görüyorsunuz. Halbuki biz biliyoruz ki bunlar sıfatsa bunlar da nelerden oluşur? Cisimlerden oluşur, cüzlerden oluşur. Yani sizin aklınız bu sıfatları ki bunlar arazdır. Allah Azze ve Celle'ye isnat etmeyi caiz görüyor ama uluv-u istivayı Allah'a isnat etmeyi ne görmüyor? Caiz görmüyor. Oysa ispat ettiklerinizle yani işte hayat, ilim, işitme, görme reddettiğiniz istiva ve ne uluv hakkında mana açısından hiçbir ne yok? Fark yok. Çünkü her iki türde sıfatı da Allah kendi nefsi için ispat etmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın nefsi için bunu ne yapmış? İspat etmiş. Arşına müstevidir demiş. Kullarının üstündedir demiş. Değil mi? Bunu yaparken de bunu zahiren yapmış. Gerçek bir yüzü vardır demiş. Gerçek iki eli vardır demiş. Yani siz ne yapıyorsunuz? Allah yüz isnadında bulurken bunu ne yapmıyorsunuz? Parçalardan oluşmuş ney? Bütün saymıyorsunuz. Ama istivayı ne yapıyorsunuz? Parçalardan oluşmuş bütün sayıyorsunuz. Allah'a yüz isnat ederken bunu cisim saymıyorsunuz ama istivayı isnat ederken ne sayıyorsunuz? Cisim sayıyorsunuz. Bunu yaparken diyorsunuz ki bu terkip ve cismi gerektirir. Halbuki madem ki terkip ve cismi bu gerektiriyor, yüzünde de aynısını gerektirir, hayatında da aynısını gerektirir, ilminde de aynısını gerektirir, işitmesinde de aynısını gerektirir, görmesinde de aynısını gerektirir. Sıfatlar arasında ne yoktur? Bu anlamıyla fark yoktur. Allah ve Resulü bir şeyi ispat ederken Allah hakkında. Allah kendi nefsi hakkında ispat etmiş. Resulullah da Allah nefsi hakkında ispat etmiş. Burada bir teşbih ve teslim diye herhangi bir şeyi ne yapmamış asla? Gündeme getirmemiş. Yani böyle bir şeyi ne yapmamış Allah Azze ve Celle? Asla ne yapmamış? İnsanların önüne sunmamış. Sunsaydı bu ne olurdu? Sapıklık olurdu. Sapıklık olan bir şeyde de ne yapardı? Muhakkak bir uyarıda bulunurdu. Bakın Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki ve la raybe ennallahı mevcut. Hiç şüphe yok ki Allah mevcuttur. Kaimun bir nefsi kendi başına vardır. Bir var eden var mı Allah? Yok. Bir ayakta tutan var mı? Yok. Turfa'u ileyhil eydi inde dua. Dua anında Allah'a eller kaldırılır. Bakın şu cümlelere bakın. Kema fatara la zelike cemi'a ibadihi. Çünkü kullarını bu fıtrat üzere yaratmış. Ve la raybe, hiç şüphe yok ki ennehu tecuzu ru'yetuhu fil ahire. Ahiret günü Allah ne yapılır? Görülür. Kema ahbere zelike bi zelike fi kitabi. Kitabında bunu haber verdiği gibi. Fe iza sen muhabil maani teslimen. Eğer onlar bunu, bu manaları cisim olarak, cisimlendirme olarak isimlendiriyorlarsa Allah görülemez diyor. Ahirette görülemez. Mutezile diyor bunu. Şimdi bakın. Mutezile Allah ahirette görülemez diyor. Eşariye ve Maturidiye hayır hayır görülür diyor. Orada Mutezile'ye reddiyede bulunuyor. Halbuki ikisinin de kuralı bir. Teşbih ve teşbih terkip tesir. Neden Eşariye ve Maturidiye Mutezile gibi yapmamış? Halbuki Mutezile sözünün sadıkı. Diyor ki yani görülemez. Görülmesi için ne olması lazım? Cisim olması lazım. O zaman diyor ki Eşariler ve Maturidiye zatına layıktır ya. Onu sen akledemezsin, onu sen düşünemezsin. Allah Celle Celaluhu kendini gösterecektir. Neden? Kur'an ve sünnette bu var. Ve Eşari ve Maturidi. Aynı şeyi niye istiva için söylemiyorsun madem öyle? Neden uluv için söylemiyorsun? Şimdi demek ki diyor ki Şeyhülislam İbni Teymiye, eller ona kaldırılır. Çünkü Allah bunun üzerine insanları fıtraten yaratmış. Kıyamet günü görülür. Kitabında böyle haber vermiş. Şimdi onlar bunu cisimlendirme olarak isimlendirirler. فَلَا يَنْبَغِي لَنَا اَنْ نَتْرُكَ مَا اَخْبَرَ اللّٰهُ بِهَا اَنْ نَفْسِهَا. Oysa ki diyor, Allah'ın bize kendi nefsiyle ilgili haber verdiklerini biz bırakamayız diyor. فِي كِتَابِي kitabında. وَنَذَهُ اِلَى تَعْوِيلِهَا. Sonra da onu ne yapmaya? Tevhile gidemeyiz diyor. لِمُجَرَّتْ هَذِهِ التَّسَمِّيَاتْ الْحَادِثِ الْمُهْتَدَعَ. Neden dolayı? Sonradan uydurulmuş, sonradan ortaya çıkmış bid'at bu isimlendirmeden dolayı. İşte nedir? Terkip merkip isim diyoruz ya, bırakamayız diyor. Daha sonra bakın ne söylüyor. Şimdi Mesut şunları yavaş yavaş oku. Nass'ın zahirine itibar edin. Bir kimse Nass'ın zahirine. Oku yavaş yavaş. Dikkat edelim arkadaşlar, dikkat edelim. Evet oku. Bir kimse Nass'ın zahirine itibar edilir mi, edilmez mi diye soracak olursa. Sesin yüksel. Denilir ki zahir kelimesi kapalı ve birkaç anlamda kullanılan bir lafızdır. Soran kişi nasların zahirinden maksadın yaratıkların sıfatlarına veya onların hususiyetlerinden birine benzetme olduğunu söylüyorsa. Bakın şimdi çok önemli. Bir dakika dur. Şimdi zahir, biz diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kendi zatıyla alakalı haber verdiği, Resulullah'ın da haber verdiği bütün naslar ne üzerine alınır? Zahiri üzerine, açık anlamı. Aleykümselam. Nedir zahir? Eğer zahirden maksat şuysa, dikkat edin bakın. Dinleyelim. Zahirden maksat, evet. Zahirden maksadın yaratıkların sıfatlarına veya onların hususiyetlerinden birine benzetme olduğunu söylüyorsa bunun kastedilmediğinde şüphe yoktur. Ancak selef ve imamlar bunu ne nasların zahiri olarak isimlendiriyorlar ne de Kur'an ve hadisin zahirinin küfür ve batıl olacağına rıza gösteriyor. Bakın bura çok önemli. Şimdi zahirden maksat, ben diyor zahirini ispat edemem, tevil etmem lazım. Çünkü niye? Zahiri ispat edersen bu neye benzer? Mahlukata benzer. Ve Allah kulu, kim dedi ki sana zahirin mahlukata benzediğini? Mahlukata benzetme eylemine sahip diyorsan zaten bu ne değildir? Zahir değildir. Selef bunu zahir olarak ne yapmaz? Görmez, almaz. Buna dikkat edeceğiz. Devam et. Allah Subhanahu ve Teala da asla kendisinin nitelediği sözlerden küfür ve sapıklık anlaşılmayacak kadar alim ve sözlerini yerinde kullanandır. Ne dedik? Yani şimdi Allah ve Resulü zahiri ifade edecek. Allah ve Resulullah zahiri ifade edecek. Sen bu zahire ne diyeceksin? Sapıklık diyeceksin. Haşa kella, böyle bir şey diyemezsin. Devam et. Sözlerinin zahirinden bunu çıkaranlar iki yönden hata ediyorlar. Bir kere kelimenin zahirini bozuk bir manaya hamlediyor. Böylece nas'ı o zahir manaya aykırı bir tevhile muhtaç duruma düşürüyorlar. Güzel. Devam. Oysa zahirine yakıştırdıkları mana doğru değildir. İtikadlarınca onu batıl gördüklerinden lafzın zahiri olan gerçek manayı reddediyorlar. Bakın itikadlarınca batıl. Yani biz ona ne demiştik? Teşbih. Teşbih de neyi gerektiriyordu? Sapıklık ve neyi? küfrü. Devam. Birinci türe örnekler. Ey kulum, acıkmıştım, niçin beni doyurmadın? Şimdi bakın, bunu şimdi ne yapıyorlar? Delil kullanıyorlar, değil mi? Şimdi ya diyorlar, şimdi zahirini alacağız biz bu hadisine. Allah acıktı, kulu onu doyurmadı. Bunu tevil etmek lazım ya, farzayın diyor adam yani. Ne demek yani şimdi? Devam et. Hadisiyle Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Her kim onunla musafaha eder ya da tokalaşırsa Allah'la musafaha etmiş ve sağ elini öpmüş gibi. Ya baksana, hem Allah acıkacak hem de Hacer-i Esved sağ eli olacak. Bir de diyorsun ki hoca zahirini al. Kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Rivayetleri hakkında şöyle derler. Yani kulların Rahman'ı şey parmağı, tamam mı da, parmakları kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Şimdi ne demek bu? Devam et. Kalplerimizde Allah'ın parmaklarının bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Yani şimdi ne demek yani şimdi? Madem ki kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Yani bizim kalplerimizde Allah'ın parmağı mı var? Devam et. Kendilerine cevap olarak denir ki, şimdi buraya çok dikkat edin. Şimdi sıhhatini bir kenara atıyoruz. Sıhhatini bir kenara atıyoruz. Çünkü işlerine geldikleri zaman sıhhat ararlar, işlerine geldikleri zaman aramazlar. Şimdi bakın anlamına bakalım. Naslara gerçek manalarını vermiş olsanız haktan başka bir şeye delalet etmediklerini görürsünüz. Yani sapıklığı göstermez zahir. Hakkı gösterir. Neden? Her şeyden önce Hacer-i Esved Allah'ın yeryüzündeki sağ elidir. Sözünde Hacer-i Esved Allah'ın bir sıfatı olmadığı gibi sağ elinin kendisi de değildir. Çünkü yeryüzündeki sağ eli denildikten sonra her kim onunla musafaha eder ya da onu öperse Allah'la musafaha etmiş ve sağ elini öpmüş gibidir denilmektedir. Benzeyenin benzetilenle aynı şey olmadığı bilinmektedir. Bak, benzeyenin benzetilenle aynı şey olmadığı bilinmektedir. Devam et, anlayacaksınız. Böylece hadisin kendisinde Hacer-i Esved'e dokunanın Allah'la musafaha etmiş olmadığı ve Hacer-i Esved'in bizzat Allah'ın sağ kolu olmadığı ortaya çıkmaktadır. Güzel. Devam. Şimdi nasıl olur da Nas'ın zahirinin küfür olduğu ve tevhile muhtaç bulunduğu söyleniyor. Evet. Kaldı ki bu hadis sadece İbn Abbas'tan nakledilmiştir. Yani sıhhati nedir zaten? Zayıftır. Devam. Diğer bir hadise gelince Sahih-i Buhari'de açıklanmıştır. Şöyle ki, Allah ey kulum acıkmıştım, niçin beni yedirmedin buyuracak. Kul, alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl yedirebilirdim ey Rabbim diyecektir. Kul zaten anlamamış bundan neyi? Allah'ın acıkacağını. Devam et. O zaman Allah şöyle buyuracaktır. Falan kulumun aç kaldığını duymamış mıydın? Onu yedirmiş olsaydın karşılığını yanında bulurdun. Yani beni yedirmiş olurdun demek bu. Anladık değil mi? Kulum, hastalandım, ziyaretine gelmedim. Vay, Allah hastalandı, ziyaretine gitmedik değil mi? Buyuracak. Bunun üzerine kul, Rabbul Alemin olduğun halde seni nasıl ziyaret ederdin diyecektir. O zaman Yüce Allah şöyle buyuracaktır. Falan kulumun hastalandığını bilmiyor muydun? Onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun. Var mıymış demek ki zahirinde bir problem hadisin? Yok değil mi? Bektaşi misali, la takrabus salah dersen namaza yaklaşma, sonrasını almazsan öyle olur tabi. Devam et. Hadisten de açıkça anlaşılıyor ki Allah Subhanahu ve Teala ne hastalanır ne de acıkır. Hastalanan ve acıkan onun kuludur. Yüce Allah kulunun acıkmasını, kendi acıkması ne kadar kuluna ihtimam gösteriyor işte. Evet. Ve kulunun hastalığını da kendi hastalığı olarak ifade etmiş ve kullandığı ifadeyi kuluma yedirmiş olsaydın karşılığını yanında bulurdun. Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun sözleriyle izah etmiştir. Böylece hadiste tevhile ihtiyaç duyan bir lafız kalmamaktadır. Gelelim şimdi kulların kalplerine. Evet. Kulların kalbi Rahman'ın parmaklarının iki parmak arasındadır. Parmaklarından iki parmak arasındadır. Evet. Sözüne gelince bu Nas'ın zahirinde kalbin parmaklara bitişik olduğu ve parmakların ona dokunduğu söylenmediği gibi Rahman'ın parmaklarının kulun içinde olduğu da söylenmektedir. Burada söylenmemektedir. Tamam. Evet. Devam et. Yine kişi bir şey için bu ellerim arasındadır dediğinde bunun anlamı mutlaka ellerim ona dokunuyor ve onu avuçlamış durumdayım demek değildir. Yine gök ve yer arasındaki bulut denildiğinde bununla bulutun gök ve yere dokunuyor olduğunu söylemek istenmiyor. Buna benzer örnekler pek çoktur. Yanılgıya düşüren hususlardan biri de bir nas'ı benzeri olmayan bir nas'a benzer kılmaktır. Nas'ı benzeri olmayan bir nas'a benzer kılmak. Devam et. Ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir sözünü görmediler ellerimizin yaptıklarından kendilerine nice hayvanlar yarattık sözüne benzetmek gibi. Oysa iki nas birbirine benzememektedir. Çünkü bu ayette fiil ellere nispet edilmiştir. Böylece bu nas başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı yüzündendir nasına benzemektedir. Diğer ayette ise iki elimle yarattığım buyurarak fiili kendisine nispet etmektedir. Yine diğer ayette mukaddes nefsini tekil sigasıyla zikretmekte, eller konusunda da hayır Allah'ın iki eli de açıktır ayetinde olduğu gibi tesniye sigasını kullanmaktadır. Burada ise gözlerimizin önünde akıp gidiyordu ayetinde olduğu gibi elleri çoğul sigasına nispet etmektedir. Çoğul sigasıyla olan bu kullanış tekil sigasıyla olan mülk onun elindedir, iyilik onun elindedir kullanışlarının bir benzeridir. Yüce Allah bazen açık olarak ya da zamir halinde kendisini tekil sigasıyla bazen de çoğul sigasıyla anmaktadır. Biz sana apaçık bir fetih verdik ve benzeri örneklerde olduğu gibi. Ama hiçbir zaman kendisini tesniye sigasıyla anmamıştır. Çünkü çoğul sigası hak ettiği tazimi gerektirir. Belki de isimlerinin anlamlarına işaret etmektedir. Oysa tesniye sigası mutlaka sayıyı ifade eder ve o bundan yücedir. Yani ne demek istiyor? Demek istiyor ki sadece iki el ve iki neyi? Gözü tesniyeli ifade etmiştir. Bu da münferittir. Başka örneği olmadığına göre bunda kasıt ne değildir? Tek ya da çoğul değildir. Bunda kast edilen bizzat neyin kendisidir? İkinin kendisidir. Onu kast ediyor. Onu almıştık daha önceki baplarda. Devam et. Böylece iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir sözü ellerimizin yaptıklarından sözündeki gibi değildir. Aksine mülk elinde bulunan iyilik elinde bulunan sözlerine benzemektedir. Ama tekil sigasıyla yarattım derse bundan farklıdır. Artık tesniye sigasıyla iki elimle yarattım diyorsa bunun farklılığı daha belirgindir. Kaldı ki müstefiz hatta mütevatir hadislerle selefin icmağı Kur'an'ın ifade ettiği şeye işaret etmektedir. Bu konu ilgili yerde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Adil olanlar Allah indinde Rahman'ın sağında nurdan minberler üzereler. Buna dikkat edin. Rahman'ın her iki eli verdikleri hükümlerde aileleriyle idarelerinde bulunanlar arasında adil davrananların sağ elleridir. Ama eğer soran kişi manasında ihtilafa düşülen nasların tıpkı Allah'ın kendisi hakkında haber verdiği, onun her şeyi bildiği, her şeye gücü yettiği gibi zahiri manaları kastettiğine inanıyorsa mesele yoktur. Yani problem var mı? Sen her şeyi bilmede, her şeye gücü yetmede zahiren alıyorsun. Bunu ne yapmıyorsun? Tevil etmiyorsun. Allah'ın elinde, Allah'ın istivasında, Allah'ın yüzünde, uluğunda da aynen ne yapacaksın? Zahir alacaksın. Zaten ehli sünnet Allah'ın ilmi ve kudretiyle ilgili bu nasların zahiri manalarında ittifak etmişlerdir. Ayrıca onlar bu naslar için zahiri manalarındadır derken ne ilminin ilmimiz gibi ne de kudretinin kudretimiz gibi olduğunu kastediyorlar. Ayrıca onlar Allah'ın hakikat üzere diri, hakikat üzere alim ve hakikat üzere gücü yeten olduğunda ittifak edince maksatları Allah'ın kul gibi diridir, kul gibi alimdir ve kul gibi gücü yetendir şeklinde değildir. Aynı şekilde onları sever ve onlar da onu severler. Allah onlardan razı oldu ve onlar da ondan razı oldular. Ve sonra arşa oturdu. Ayetlerinin zahiri... İstiva etti. Oturdu değil. İstiva etti. Yanlış. Sonra arşa istiva etti. Ayetlerinin zahiri anlamda olduklarını söylerken oturması, insanların oturması... İstiva etmesi. İstivası... İnsanların oturması, sevmesi onların sevmesi, rızası da onların rızası gibidir demek istemiyorlar. Eğer dinleyici Allah'ın sıfatlarının dış görünüşüyle yarattıklarının sıfatlarına benzediğini sanıyorsa, dış görünüşten amacın bu olmadığını bilmesi gerekir. Ama zahirlerinin Allah'a layık ve ona has bir şey olduğuna inanıyorsa, bu zahiri reddetmesi gerekmediği gibi nefye işaret edecek bir şey bulunmadıkça zahirden kastedilenin de reddetmemelidir. Yani zahiri reddedebilmen için muhakkak ki o zahiri reddetmeni gerektiren neyin? Bazı karinelerin olması lazım. Yani neler? Alametler. Bu alametler ne de olabilir? Akidevi de olabilir. Başka ne olabilir? Lugavi olabilir. Akidevi zaten herhangi bir şey olması gerekmez. Mümkün de değildir, müstahildir. Neden? Allah ve Resulullah'ın kullanmış olduğu bütün lafızlar nedir? Haktır. Haksa ne olamaz? Sapıklık olamaz. Küfür olamaz. Evet. Başka? Küfür olamaz. Sapıklık ve küfür olan bir şeyde de Resulullah ne yapamaz? Susamaz. Ne yapması lazım? Hakkı beyan etmesi lazım. Hal böyle olunca ortada bir problem kalmaz. Devam et. Ayrıca ne akli ne de nakli delillerde bunu ne bilecek bir şey vardır. Bakın ne akli ne nakli. Ne dedik? Sarih. Akıl sahih nakle ne değildir? Ters değildir. Birbiri arasında asla ne yoktur? Çelişki yoktur. Aldık onu daha önce. Evet. Diğer dersin sıfatları nefret etmek için bir gerekçe varsa ancak o bunları da nefret edebilir. Nedir gerekçe? Dedik ya. Yani bir daha tekrarlayalım. O zaman hemen bağlantıyı kuracaksın. Ben zahirini alamam diyor nasıl? Neden alamam zahirini? Zahirini alırsam ben, zahirini alırsam problem oluşur. Nedir o problem? Teşbih. Peki zahirini almamamın, zahirinden uzak kalmamın, o anlamı tevil etmemin neyi ne, ölçüsü ne? Bunu bana yani bir şeyin zahir olup bir şeyin teşbih olduğunun ispatı nedir onda? Akıldır. Yani demek istiyor ki buraya çok dikkat edeceğiz. Bir şeyin zahir, bir şeyin onun zıttı teşbih olduğunun ispatı nedir? Akılladır. O halde ben Kur'an ve sünnet nasına doğrudan neyle dönmem? Sahabenin anlayışıyla dönmem. İmamların anlayışıyla dönmem. Neyle dönerim? Aklımla dönerim. Eğer aklım bunda teşbih vardır diyorsa ben ne yaparım onu? Reddederim, kabul etmem. Aklım yoktur diyorsa kabul ederim. Yani sonuçta onları hakikatten, yani hakiki anlamdan, zahir anlamdan, mecaza yani müevvel anlama sevk eden ne? Akıl. Aklın kendisi. Başka bir şey değil. Şimdi Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki oysa ne akıl ne de nakil zahiri hiçbir zaman için ne yapmaz? Tevhile çevirmez. Neden? Çünkü sarı akılla sahih nakil arasında ne yoktur zaten? Tezat yoktur. Devam. Diğer sıfatları nefret etmek için bir gerekçe varsa ancak o bunları da nefret edebilir. Yani sen hayatı kabul edeceksin. İlmi, kudreti, işitmeyi, görmeyi ve burada teşbihi ne yapmayacaksın? Lazım görmeyeceksin. Ama vecihi, yedeğini, iki eli, istivayı, başka uluv ispat ederken teşbihi ne gelecek, ne olarak göstereceksin? Gerekçe olarak göstereceksin. Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki bunları birbirine ayıramaz. Devam. Böylece tüm sıfatlar hakkında söylenecek söz aynıdır. Yani sen bir sıfatı diğerinden ne yapamazsın? Allah işitir bizim işitmemiz gibi değil. Amenna. Allah görür bizim görmemiz gibi değil. Amenna. Allah bilir bizim bilmemiz gibi değil. Amenna. Allah'ın yüzü var ama bizim yüzümüz gibi değil. Amenna. Allah'ın iki eli var ama bizim iki elimiz gibi değil. Amenna. Allah'ın arşı istivası var ama bizim koltuğa oturmamız gibi değil. Amenna. Gördük mü? Melekler de yukarıdadır. Merkür de, Venüs de yukarıdadır. Ama Allah'ın yukarıda oluşu gibi değil. Bitti. Kaide bu. Devam. Bunu şöylece açıklayabiliriz. Kendi sıfatlarımızın bir kısmı aynı ve cisim, bir kısmı yüz ve el örneğinde olduğu gibi bir parçamız, Bir kısmı da mana ve araz olup bizimle kaimdir. Duymamız, görmemiz, konuşmamız, ilmimiz ve güç yetirmemiz örneklerinde olduğu gibi. Ayrıca bilinmelidir ki Rab Teala kendisini diri, alim ve kadir şeklinde nitelerken Müslümanlar Allah hakkında bunlardan anlaşılan bizim hakkımızda da anlaşılan gibidir. Gerekçesiyle bunlardan kastedilen zahiri manaları değildir demiyorlar. Yani ne dedik geçen der? Şeyhülislam'ın teyimi bir tane Arap gösteremezsin diyor değil mi? O günden bugüne ya da akıllı bir Müslüman. Ancak şeytanların fıtratını çevirmedi. Allah semadadırdan kasıt, semadadır, fi içindedir, semada bir noktadır, sema onu kuşatmıştır. Bunu anlasın. Bir tane böyle Müslüman gösteremezsin diyor. Hangisine sorsan Allah semadadırdan kasıt ne anlar? Allah semanın üstündedir, yani arşına müstevidir. Aynen burada olduğu gibi Allah bilir, Allah görür, Allah işitir, Allah diridir. Bizim diri olmamız gibi, işte bizim işitmemiz gibi, bizim görmemiz gibi. Bunu söyleyen var mı Müslümanlarda? Yok. Yok. Devam. Aynı şekilde kendisini Adem'i iki eliyle yaratmakla nitelediği zaman da bundan anlaşılan bizim hakkımızda anlaşılan gibidir. Gerekçesiyle bu lafzın zahirinin kastedildiğinin söylenmesi gerekmez. Aksine sıfat mevsufa uygun olmalıdır denilir. Allah'ın mukaddes zatı yaratıkların zatları gibi olmadığına göre sıfatları da yaratılmışların sıfatları gibi değildir. Ayrıca yaratılmışların sıfatlarının kendilerine nispet edilişleri de yaratanın sıfatlarının kendisine nispet edilmesi gibi olamaz. Yani ne nispet edilen kendisine nispet edilene benzer ve ne de kendisine nispet edilen kendisine nispet olunan gibidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünde olduğu gibi güneş ve ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde görüleni görülene değil, görmeyi görmeye benzetmiştir. Bir daha oku, bakın burayı iyi dinleyin. Bir daha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde görüleni görülene değil. Hadisi oku öyle. Güneş ve ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Yani Rabbimiz güneş ve ay gibidir diye anlayan çıkmamıştır da. Onların aklıyla çıktı diyelim. Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde görüleni görülene değil, görmeyi görmeye benzetmiştir. Bu ise dördüncü kaideyle daha iyi açıklığa kavuşur. Allah işitir ve görür. Evet. Neye işaret etmiştir Aleyhisselatü Vesselam ayeti okurken eliyle? Allah işitir ve görür. Uzva mı yoksa fiile mi, eyleme mi? Fiile, eyleme, görme ve neye? İşitmeye. Dikkat edeceğiz değil mi? Yani o zaman en büyük müşebbih Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi ne diyorlar? Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyorlar. Bakın şimdi şu meseleyi hiç böyle düşünmemiştiniz belki de. İbn-i Teymiye bir Şam'daymış. Tamam mı? Hutbedeymiş. Minberde. Allah'ın nuzulundan bahsediyor. Allah'ın inişinden. Hani gecenin son üçte birlik kısmı kalınca ne yapıyor? Dünya semasına iniyor. Ne yapmış Şeyhülislam İbn-i Teymiye? Bir basamaktan bir basamağa ne yapmış? Bizzat inmiş. Hatta bazı rivayetlerde oturarak inmiş. Oturmuş, tabiri caizse ne yapmış? Bir basamaktan diğer basamağa sadece eliyle değil, bütün vücuduyla inmiş. İşte Allah benim indiğim gibi iner demiş. Şimdi burada diyorlar ki vay diyorlar, bu İbn-i Teymiye'de hastalıklı adam. Niye? Müşebbih. Halbuki İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhi böyle bir eylemi zaten mümkün değil. Yapması mümkün değil ve olmamıştır. Çünkü o tarihte İbn-i Teymiye nerededir? Şam'da nerededir? Hapistedir. Şimdi burada İbn-i Teymiye'nin bu eylemini teşbih görüyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Asla kat'a ve bunu şiddetle reddediyor. Ama sırf ona teşbih isnat edecekler ya. Peki ben diyorum ki arkadaşım Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadis. Sen bırak şimdi İbn-i Teymiye'yi. Nüzul hadisi neyle sabit? Hadisle sabit. İsmi üstünde. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah işitir ve görür. Ve hutbede böyle yapıyor. Şimdi en büyük müşebbih Resulullah değil mi? Hem kulağına işaret ediyor hem gözüne. Ya dur hocam dur ya dur. Niye? Niye duracağım arkadaşım? Ya orada işaret eyleme uzva değil. Farz edin ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye yaptı. O da uzva değil ki eylemedir belki. Neden burada hüsniyetle davranmıyorsun? Kalkıp böyle bir şeyin hakikati yok. Tamamen saçma. İbn-i Batuta denilen kezzap, yalancı bir adamın iddiası. Demek ki, yani meseleye böyle bakmak lazım. Meseleye böyle bakmak lazım. Bakın Ebu Nasır sizi ne diyor fil ibanede? ve eimmetuna Kesufyan ve Malik vel Hammadey ve İbn Uyeyne vel Fudayl ve İbn Mübarek ve Ahmet bin Hanbel ve İshak imam kalmadı. Süfyan, İmam Malik, iki Hammad, İbn Uyeyne, Fudayl, İbn Mübarek, Ahmet bin Hanbel, İshak diyor ki: "Muttefikun ala ennallaha fevkal arş." Hepsi ittifak etmişlerdir. Allah nerededir? Arşın üstündedir. Ve ilmuhu fi kulli mekan. İlmi nerededir? Her yerdedir. Ve ennehu yenzilu ile sema-i dünya. Dünya semasına iner. Ve ennehu yagdab. Allah kızar. Ve yarda rıza gösterir. Ve yetekellem bima yeşâ. İstediği gibi de ne yapar? Konuşur. Yani ne demek istiyor? Ha. Ebu Nasr es-Sizzi. Bunda herhangi bir ne yok zaten? İhtilaf yok. Bakın İbni Abdilber Temid adlı eserinde, İmam Mali Muvattasını şerh ettiği eserde nuzul hadisini, işte okuduğum gecenin son üçte birlik kısmı kaldığında Allah dünya semasına iner hadisini şerh ederken ne diyor? Bakın. Ve fihi delil. Bu hadiste delil vardır. Ala ennallaha azze ve celle fissema alel arş. Allah semadadır, arşının üstündedir. Min fevki sebi semavati. Yedi kat semanın üstündedir. Kema galetil cema, ehli sünnetin dediği gibi. Ve o min hüccetihim alel mutezile vel cehmiye. Bu ehli sünnetin cehmiye ve mutezileye karşı kullandığı nedir? Bir delildir. Ve fi kavlihim, sözlerinde innallaha azze ve celle fi kulli mekan. Onların bir kısmı nedir? Allah her yerdedir. Ve leysa alel arş, ne değildir? Arş üzerinde değildir. Demek ki cehmiye Allah her yerdedir der diyor bir kısmı. Bir kısmı itibariyle birazdan alacağız. Hiçbir yerdedir diyor. Bir kısmı her yerdedir diyor. Arşın üzerinde değildir. İşte diyor ki İbn Abdilber, işte bu hadis Cehmiye Mutezile'ye karşı kimin? Ehl-i Sünnet'in en büyük delildir diyor. Ve delilâ sıhhati mâ kâl ehlül hak. İşte Ehl-i Sünnet'in, yani hak ehli diyor burada Ehl-i Sünnet'e. Onların dediğinin doğruluğunun delili şudur. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Ayet. Rahman arşi istiva etti. Ve kavluhu teala nedir? Sümme istiva alel arş. Sonra Allah ne yaptı? Arşa istiva etti. Mâ lekum min dûnihi min velî ve lâ şefiye. Ondan başka ne velî ne de şefiiniz olamaz. Ve kavluhu teala sümme istiva ile semâi ve hiye duhan. Sonra ne yaptı? Evet, semaya yükseldi ki o neydi? Duman halindeydi. Ve kavluhu teala sonra izen lebtegav ilâ zil arşi sebîlâ. Allah'a ulaşmak için ne yaptılar? Yollar edindiler. Allah'a ulaşmak için, arşın sahibine ulaşmak için yolların peşinden koştular. Yollar aradılar. Sonra ve kavluhu teala ileyhi yasadül kelimut tayyib. Güzel söz kime çıkar? Allah'a çıkar. Ve kavluhu teala felemma tecella rabbuhu lil cebel. Rabbi ne yapınca? Dağda kendini ne yapınca? Gösterince, dağ tecelli edince. Ve kavluhu teala emintum men fissevha en yaksife bikumul art. Siz emin misiniz? Semada olanın sizi nereye batırmayacağında? Yere, yerin dibine. Ve kavluhu teala sebbih isme rabbikel a'la. Yüce olan Rabbin ismini tesbih et. Ve hâdâ minel ulu. Bunların hepsi uludandır diyor. Sonra devam ediyor. Ve kezâlike kavluhu teala. Bakın bu çok önemli. Yine Allah'ın şu sözü. El aliyyül azim. Dedim ya. Başta gelmeyenler vardı. O çok önemli. Ne dedik? Ulu ve ney? İstiva. Ulu ney? Genel. İstiva ney? Özel. Her istiva ulu kapsar ama her ulu istivayı kapsamaz. Bunu başta söyledik. Gelmeyenler vardı. Sonra ne dedik? Dedik ki uluvu ehli sünnet dışında eşariler ve maturidiler zımnen kabul etmişlerdir. Mutezile de uluvun el istivayı kabul etmemiştir. Ne demişti eşariler ve maturidiler? Ulu, zat uluvu, bir de ney? Mertebe, şeref, rütbe. Demişlerdir ki yani uluvdan kasıt zaten mertebe, şeref, rütbedir. Budur. Zat uluvu yani işte vardır, Allah yüksektir ama bunun manasını biz bilemeyiz. Kime havale ederiz biz bunu? Allah'a. Yani bu bir nevi nedir? Var ama yok demek. Yani her ne kadar zat uluğunu kabul etmişlerse de tevfiz yapmışlardır. Yani Allah'a havale etmişlerdir ilmini, manasını. Halbuki ilmi manası bellidir. Ne demek ki sema? Semanın üstü ya da arşına müstevi. Ama istivayı zaten istila görmüşler. İşgal görmüşler. galebe görmüşler, hüküm geçirmek görmüşler. Onun için her ne kadar kabul ettik deseler de aslında daha çok bunu kabul etmişlerdir. İstivaya gelince onu zaten reddetmişlerdir. Mutezile her ikisini de reddetmiş. Şimdi diyor ki İbn Abdülber, Allah'ın sözü diyor. Nedir o? El Aliyyül Azim. Bak El Ali. Sonra ve kavluhu teala El Kebirül Muteal. El Muteal. Sonra ve kavluhu teala Refi'ud Derecat Zül Arş. Refi'ud Derecat ya da Zül Arş. Neyse aldık onu bak başlığında hatırlarsanız. Ve kavluhu teala yakafuna Rabbehum min fevkihim. Üstlerinde olan Rablerinden ne yaparlar? Korkarlar. Vel cehmi yezamu ennehu esfel. Cehmi neyi iddia eder? Ha? O en alttadır. Yani ne demek istiyor? Demek istiyor ki şu gördüğünüz içinde ala fiilinin ne fiilinin? Ala ya'lu. Ala fiilinin olduğu bütün neler? Bütün neler? Sıfatlar ney uluvudur? Zat uluvudur. Yoksa işte yüce Allah. Şu yüce kelimesi var ya, çok tehlikeli bir kelime. Çünkü biz biliyoruz ki uluv hem zatı hem de neyi? Mertebeyi. Şimdi kalksa Musa dese ki Allahu Teala, yüce Allah buyurdu ki, biz Musa'ya bunu ayıplamayız. Çünkü biz biliriz ki o yüce Allah derken hem neyi? Zatın uluvunu hem de neyi? Sıfatın, mertebenin uluvunu ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Ama kalksa atıyorum A ismindeki bir adam bu ayeti tercüme edecek yüce Allah dese reddederiz. Kabul etmeyiz. Çünkü biliriz ki o Allah'ın zati uluvunu ne yapmıştır? Reddetmiştir. Yani İbn Abdülber ne diyor? Şu ayetler başta söylediğimiz ayetlerin aynısıdır. Neye delalet eder? Zata. Zaten zatı âli olanın ahlakı da âli olur. Zatı âli olanın ahlakı da âli olur. Değil mi? Ama her ahlaki âli olan yukarıda olacak diye bir kuralı yok. Adam sultandır, çok yukarıdadır ama rezilin tekidir. Adam fakirdir, miskindir, sokakta giyecek elbisesi yoktur ama çok ahlaklı olur. Anlatabildik değil mi? Sonra devam ediyor. Ve gale celle zikruhu yudebbirul emri mine sema ilel ard thumme ya'rucu ileyh. Evet. Ne yapar Allah? Yukarıdan aşağı kadar bütün işleri, semadan arza kadar bütün işleri ne yapar? Tedbir eder. Sonra ona yükselir. Ney? Bizzat ney? Cibril. Ve gale teala ta'rucul melaike ve ruh ileyh. Melaike ve Cibril ona yükselir. Ve gale teala le İsa inni mutevaffike ve rafi'uke ileyye. Seni uzun bir müddet ne yapacağım? Uyutacağım, sonra katıma yükselteceğim. Ve gale teala bel rafa'ullah ileyh. Bizzat Allah onu kendine yükseltti. Ve gale teala fellezine inde rabbike yusebbihunelhu billeyli ve nehar. Rabbinin katında yukarıda olanlar gece gündüz ne yaparlar? Allah'ı tesbih ederler. Ve gale teala ve men indehu la yestekbirun an ibadeti ve la istahzirun. Evet. Rabbinin katında olanlar, yukarıda olanlar ne yapmazlar? Rabbine ibadetten ne yapmazlar? Kibir duymazlar, kibirlenmezler, yorulmazlar da. Ve gale teala leyse lehu dafi minallahi vil ma'ariç. O Allah'tandır ki ne? Ma'ariç. Yani ne demiştik ona bak başlığında almıştık? Neyin sahibi? Neyin? He? Yücelerin, yükseklerin neyi? Sahibi. Vel uruç es-su'ud. Yani yukarı doğru çıkma. Ve amma kavluhu teala, ama şu söze gelince emintum men fis semai en yaksife bikum. Siz semada olanın yerin dibine sizi geçirmeyeceğinden emin misiniz? Femanahu, bak semada olanın men ales sema. Bunu İbn Abdülber diyor. Neyin üstünde olan? Semanın. Yani alel arş. Yani arşın üstünde. İbn Abdülber. İbn Abdülber'le itiraz edebilecek bir tane eşari tanımıyorum. Bir tane itiraz eden halt etmiş. Evet. Ve gad yekunu fi bi mana ala. Diyor ki İbn Abdülber, fi ne anlamında olur? Ala anlamında olur. Ela tera ila kavlihi teala. Sen şu Allah'ın ayetini görmez misin ey gafil? Le usallibennekum fi cudu'in nahr. Ne diyor Firavun? Sizi ne yapacağım? Hurma dallarına asacağım. İçine değil, yani neyine? Üstüne. Ve kavluhu teala fesihu fil ard erbaate eşhur. Yeryüzünde 4 ay ne yapın? Gezin. İçinde mi? Nerede? Üstünde. Ey alel art. Yani yeryüzünün üstünde. Ben demiyorum Allah. Ve hâzâ kulluhu yâduduhu kavluhu teâlâ. Bütün bunları Allah Azze ve Celle'nin şu sözü destekler. Târucul melâike ve ruh ileyh. Melâike ve ruh ne yapar? Rabbine yükselir. Ve mâ kâne mislihu mimâ televnâ minel âyât fi hâzel bâb. İşte çoktur diyor. Bu meseleyle alakalı zikredilen ayetler nerede? Kur'an'da. Demek ki İbn Abiler güzel bir şekilde ne yapıyor? Bunu özetliyor. Gelelim şimdi. Hadise böyle. Yani daha önceki derste 16 tane delil aldık. Neye? Allah'ın uluğuna ait. Onları kim güzel yazdı, bize kim okuyacak? Recep var mı? Recep kısa kısa oku. Gelmeyenler duysun. Allah'ın yukarıda oluşu, uluğuna dair 16 delil. 1. Oku. Yukarıda olması fevkiye. Evet. Yukarıda olma. 2. Uruç. 1, 2, 3 de. 3. Uruç. Evet. 4. Suud. Evet. 5. Yukarı yükselme. Evet. 6. Red. Arapçalarını da söyle. 6. Mutlak ulu. Evet. 7. Kitabı indirmesi. Evet. 8. Mahlukatın indinde olması. Evet. 9. Bizzat Allah'ın semada olması. Evet. 10. Ellerin yukarı doğru Allah'a kaldırılması. Evet. 11. İstiva ala. 12. Nuzulü. 13. Parmağıyla peygambere Allah'ı şahit tutması. Peygamber Aleyhisselam. 14. Allah nerede sorusuna yukarıda demesini ikrar etmesi. Yani semada, yukarıdaki semada. Ha. 15. Münezzel kitaplar ve resuller. 16. Katından indir yani. 16 ne? Miraç. Ha, demek ki bunca nas var. Bu nasları başta söylediğim gibi tevil etmeye kalkmışlar. Zahirini ne yapmışlar? Bir an mecaza çevirmişler. Söyledim ya. Ha. Köye sor. Ya köye sorulmaz ki, burada mecaz var. Ne demektir bu? İşte köyün halkına sor, ehline sor. Ya, sen bir araba sorsan desen ki köye sor, zaten dağa taşa sormaz yani. Böyle bir anlam çıkmaz. Sultan elini ne yaptı? Halkına uzattı. Sen şimdi bunu bir araba söylesen elini herkese uzattı anlamı değil. Ya yine yardımını uzattı. Yani burada mecaz diye bir şey yok. Bu açık seçik belli. Yani senin bunu tevilin olsa olsa ne? Tekellüften ibaret. İbarettir, onu geçemez. Şimdi geliyoruz. Demek ki naslar açık, seçik. Şu zahir meselesinden işe girdiler. İşte ne dedik? Cisim. Neydi işte? Sıfat nedir? Arazdır dediler. Arazda neden oluşur dediler? Cisimde. Cisimde neden oluşur? Neden oluşur? İki şey dedik. Parçalarda. Değil mi? Bundan dolayı yola girip ne yaptılar? Reddetmeye kalktılar. Onlara cevabı verdik. Peki bununla yetindiler mi? Yetinmedi. Dediler ki ya adamlar 16 tane, ki bu 30 küsürdür bu dediler. Biz zahir 16 tanesini verdik. Getirdikleri bütün tevhirleri de bertaraf ettik. Ya dediler biz ikna edemiyoruz. O zaman ne yapalım? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hadis uyduralım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapalım? Hadis uyduralım. İşin içinden çıkalım. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl hadis uyduracağız? Nasıl hadis uyduracağız? Bunu iki şekilde yapabiliriz. Bir, bizzat Resulullah'ın dilinden bunu yapalım. Resulullah'ın dilinden şimdi ayet isnat edemeyeceğine göre, evet. Ayet isnat etmesi mümkün mü? Değil. İki kapak arası mahfuz. O halde ne kaldı geri? Hadis. Resulullah'ın dilinden, ya Resulullah'ın dilinden biz hadis uydururuz ama biri kalkar ondan sonra çıkar der ki ya Resulullah'ın dilinden sen hadis uydurdun ama ya bunu sahabe böyle mi anladı? Yani bir de sahabenin nasıl anladığına bakalım derse, o zaman sahabenin dilinden de uyduralım dediler bir tane. Zaten bir şey kalmadı. Bunu ispat ettik mi dediler. Zaten vurduk tokadı ehli sünnete, oturdu aşağıya. Ne dediler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden? Bir hadis var. Hepinizin bildiği meşhur. Daha önceden aldık. Bu arada Müslim'de geçiyor. Kâne Allah, evet, Allah vardı ve la şeye ma'hu. Ki onu değişik lafızlarda almıştık değil mi? Kâne Allah ve la şeye ma'hu. Evet. Nasıldı bu hadis? Hatırlayan var mı? Allah vardı, hiçbir şey yoktu mu hocam? Evet, nasıldı işte? Kaç lafızla geliyordu bu? 4 lafızla geliyordu. Leyse mahu, gayrahu, başka, dunehu, başka, ma'a, dune, gayrahu, var mı başka? Bir lafız daha vardı. Hatırlayan yok mu? Sivahu. Neydi? Sivahu. Dört lafız. Allah vardı, hiçbir şey yoktu beraberinde. Dediler ki ha, bu hadis var. Ne kadar güzel. Ama bu hadis eksik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapamamış? Hakkı doğru ifade demiş. Sonra bir lafız katalım. Böylelikle hadis tam olsun. Ve huvel an ala ma aleyhi kan. Ve huvel an ma aleyhi kan. O şimdi de olduğu şey üzeredir. Şimdi bunlar neyi kastettiler? Bir düşünün. Nereye vardılar? Allah'ın neyini? Arşına istivasını. Arş mahluk. Allah yokken, arş yokken haşa, arş yokken Allah vardı. O şimdi de nerede? Arş yokken olduğu yerde. Böylelikle ne yaptılar? İstivayı inkar ettiler. Şimdi bakıyoruz ya, bu onların hiçbir alakası olmayan bu hadisin bu bölümü. Evet. Bu sonunu ne yapmışlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a isnat etmişler. Bakın ne diyor Şeyhülislam Teymiyye? Kedibun muftara ala Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'e. Yalandır, Peygamber Efendimiz'e iftira olarak atılmıştır. İttefak ehlül ilim bil hadif ennehu mevdu. İlim ehli hadis hakkında ittifak etmiştir ki uydurmadır. Muhtalak, muftara. Sonradan çıkarılmıştır, iftira edilmiştir. Leyse ve fî şey'in min devavinil hadis. Hadis divaniyatında, kitapların hiçbirinde değildir. La kibariha ve la sigariha. Ne büyüğünde ne de küçüğünde. Ve la ravahu ahadun min ehlil ilim. İlim ehlinden kimse de onu rivayet etmemiştir. Bi isnadin sahih. Sahih bi isnatta. Ve la daif. Zayıf bi isnatta. Ve la bi isnadin meçhul. Ne de meçhul bir isnatla. İbn Hacer Fethül Bari'de meseleyi anlattıktan sonra diyor ki vaka fi ba'dil kutub, bazı kitaplarda diyor fi hadel hadis, yani bu hadiste şu ibare vardır sonunda. Allah vardı beraberinde hiçbir şey yok hadisinin sonunda, o şimdi de olduğu şey üzeredir şeklinde ibare vardır diyor. Diyor ki vehiye ziyadetun, öyle bir ziyadedir ki bu leyset fi şeyin min kutubil hadis. Hadis kitaplarının hiçbirinde ne yoktur? Mevcudiyeti yoktur. Nebbehe ala zelikel allame takiyidun İbn-i Teymiye. Buna kim dikkat çekmiştir? Şeyhülislam İbn-i Teymiye. İbn-i Hacer rahmetullahi aleyh Fethül Bari'de mümkün mertebe İbn-i Teymiye'nin adını az kullanmaya gayret etmiştir. Niye? Neden? Neden? Tenkit almamak için. İnsanlar huylanmasın diye. Ama çoğu ilmini ona ne yapmıştır? Bina etmiştir. Ama burada dayanamamıştır, söylemiştir. İşte nadir ismini zikrettiği yerlerden bir tanesi de budur. Sorsalar size İbn-i Teymiye'nin ismi Fethül Bari'de nerede geçer? İşte bu hadisle alakalı geçer. Diyor ki Şeyhülislam Hafız İbn Hacer. Bak Hafız İbn Hacer diyor ha. Yani bu ziyadeyi katmışlardır diyor hadisin sonuna. Oysa hiçbir hadis kitabında böyle bir şey yoktur. Bunu da özellikle kim buna dikkat çekmişti? Şeyhülislam İbn-i Teymiye. Evet. Demek ki böyle bir hadis ne değil? Mevcut değil. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu isnat ediyorlar. Arşın üzerine neyi? İstivayı reddetmek için. Başka ne yaptılar? Şimdi hadis isnat ettiler ama yani Hafız İbni Hacer hemen höt dedi. Hafız İbni Hacer höt deyince onlar da ses çıkaramıyorlar haliyle. Susmak zorunda kalıyorlar. Zaten herhangi bir hadis kitabında mevcut değil ki. Dediler ki o zaman dediler şöyle bir İbn Abbas'a gelelim. Ya İbn Abbas Kur'an'ın mütercimi. Kur'an'ı anlasa anlasa o anlar. Başkası anlayamaz. O halde o da bir şey söylesin. Böylelikle işin içinden çıkalım. İbn Abbas'a isnat ettiler. Neyi? Er-Rahman alel arşi isteva. Rahman arşi istiva etti ayetinin tefsirini. Ne demiş İbn Abbas bu ayetin tefsirinde? Ennehu kal, dedi ki İbn Abbas. Ala cemi'i beriyyetihi. Allah bütün mahlukatına istiva etmiştir. Bütün mahlukatına fela yahlu minhu mekan. Allah'ın olmadığı hiçbir mekan yoktur. Ne güzel. Ne güzel. Vahdeti vücut. Allah her yere terkip etti, oturttu mekanen zaten. Yani Allah her şeye istiva etmiştir. Allah'ın olmadığı hiçbir yer yoktur. Şimdi bakın. İbn Abdilber bu rivayeti aldıktan sonra diyor ki hada hadisun münker. Bu münker bir hadistir. An İbn Abbas, İbn Abbas'a isnat edilmiş. Ve nakalatuhu mechulun duafa. Nakleden ravileri meçhuldür, zayıftırlar. Fe amma Abdullah İbni Davud el-Vasıti, yani senette geçen Abdullah İbni Davud el-Vasıti, sonra ve Abdülvahab İbn Mücahid, Abdülvahab İbn Mücahid bu iki ravi, fe daifan, zayıftır. Ve İbrahim İbni Abdüssamet, yine senette geçen İbrahim İbni Abdüssamet, meçhul, meçhuldür, la yura, bilinmez. Kim olduğu bilinmiyor adam. Meçhul lay. Sonra ve hum la yakbulun, sonra ya anlamıyoruz diyor bu hadisi. Yani bu rivayeti, mevkuf rivayeti İbn Abbas'a isnat edenleri niye? Yuhum la yakbulun akhbar el ahad el udul. Onlar adil ravilerin rivayet ettiği haberi vahidleri ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Fe keyfe yesu'u lahumul ihticac. Nasıl oluyor da delil kılıyorlar neyi? Bi misli hadel hadis lev akalu ev ansafu. Bu tür hadisi alıp bununla delil kılan şey yapıyorlar, alıyorlar. Eğer akletseler, insafsız olsalar. Geliyoruz biz dipnot tutuyoruz. Diyor ki bu İbni Abdilber zayıf demiş, meçhul demiş, münker demiş, yetmemiş. Bu hadis mevzudur. Çünkü niye? Abdülvahab bin Mücahid nedir? Metruk ravidir. Ha, alimler de hadisini terk etmeye ittifakla ne yapmışlardır? Kabul etmişlerdir. Süfyan Sevri gibi alimler de onu yalancılıkla ne yapmışlardır? Evet. Suçlamışlardır. Yani neticede ne vardır? Yani İbn Abbas'a isnat ettikleri bu rivayette ne? Tamamen asla astarı olmayan bir rivayet. Sonra başka bir hadis isnat etmişler. O da ne? Demişler ki ma vesiani semai ve la ardi velakin vesiani kalbu abdilmu'min. Diyor ki ne sema beni kuşatabildi aldı ne arz. Fakat mümin kalbimin kulu, mümin kulumun kalbi beni ne yaptı? Aldı, kuşattı. Yani ne yaptılar? Allah'ı semaya sığdıramayanlar, arşın üstüne sığdıramayanlar mümin kalbinin içine ne yaptılar? Sığdırdılar. Bu da ne? Bütün alimlerin ittifakıyla uydurma. Bütün alimlerin ittifakıyla. Hiç teferruatına girmiyorum. Sonra başka bir hadis uydurdu da el kalbu beytur rab. Kalp Rabbin neyidir? Evidir dediler. Bu hadiste ne? Bütün alimlerinin ittifakıyla ne? Uydurma. Yani ne yaptılar? Allah Azze ve Celle'ye mekan istinad edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Bakın daha sonra diyor ki ve amma taallukuhum bi kavlihi taala. İbn Abdilber bunlara cevap verdikten sonra ancak diyor bu mutezilenin şu ayete anlam verişine gelince ve huvellezî fissemâ ilah ve fil ard ilah. Semada da artta da ilahtır o. Ve kavluhu teala ma yekunu min necva telâsetin illâ huve râbiyuhum. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü muhakkak kimdir? Allah'tır. Ve zâmu mennallâhe tebârike fî kulli mekân bi nefsî ve zâtihi. Allah her yerdedir. Neyle? Hem nefsiyle hem de zatıyla. Çünkü ayet semada da Allah, arzda da Allah. Semada da ilah, arzda da ilah. He? Sonra üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü o. Yani işte biz burada üç kişi gizli konuşuyoruz, dördüncüsü o. Dört kişilik gizli konuştuğu yerde beşincisi o. Değil mi? Ha. Onlara denir ki diyor, siz diyor, yani bunu söylerken şunu ittifakla kabul ediyorsunuz. Allah arzda değildir. Yani bu ayetleri nasıl delil kullanıyorsunuz onu anlamıyorum İbn-i Abdilber. Allah'ın arzda olmadığını söylüyorsunuz diyor siz. Allah arzda değildir. E arzda değilse Allah Azze ve Celle nasıl arzda olsun? Nasıl üçün dördü olsun? Bu bir. İkincisi diyor feyecib hamlu hadihi nusul alel mana sahih el mucmale. Oysa diyor ki bu nasları siz üzerinde ittifak edilen anlama aynen müfessirlerin yaptığı gibi. O ve ennehu fis sema ilahun mabud ve fil ard ilahun mabud. O Allah aynı Allah'tır. Hem semada kendisine ibadet edilen ilahtır hem de arzda kendisine ne yapılan ibadet edilen Allah'tır. Gelelim ama diyor şeye. Ha, üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü o. Burada diyor sizin diyor herhangi bir delil alacak şeyiniz, neyiniz yok, tarafınız yok. Çünkü niye? Bütün sahabe ve alimler ve tefsir ehli ittifak etmişlerdir ki Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir, ilmi her yerdedir. Bu hususta diyor, onlara ne yapmamıştır? Hiç kimse muhalefet etmemiştir. Daha sonra İbni Abbas'ın, İbni Mesud'un sözünü alıyor. Diyor ki, Allahu fevkal arş, Allah arşın üzerindedir. La yahfa aleyhi şeyun min amalikum. Sizin yaptığınız şeylerin hiçbir Allah'a ne kalmaz? Gizli kalmaz. aynı bu sözü Dahak'tan ve Süfyan Sevri'den de ne yapıyor bize? Naklediyor. Demek ki bütün bu naslar, bütün bu naslar ittifaklı Allah'ın evet semaların üzerinde, arşın üzerinde olduğunu ne yapıyor bize? Gösteriyor. Bu hususta herhangi bir ne yok? İhtilaf yok. Burada anlamadık bir mesele var mı? Şimdi buradan evet iki meseleye geçeceğiz. Mahiyetullah, Allah'ın birlikteliği, beraberliği ve kurbulu Allah'ın yakın oluşu. Evet. Şimdi Allah semada. Semanın üstünde, arşının üstünde ama aynı zamanda bizle beraber. Aynı zamanda şah damarından bize daha yakın. Hocam bu nasıl oluyor? Şimdi bu konuya geçmeden önce var mı bu konuyla alakalı bize sorusu olan? Bu konuya geçmeden önce. Şimdi bakın. Ebu'l-Mali Cüveyni meclisinde şöyle dermiş. Başka bir şey yok iken Allah vardı. Şimdi de o zaman olduğu şey üzeredir. Şimdi bakın bu ne? Cüveyni'nin sözü. Bunu kime isnat etmeye kalkmışlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Şimdi o zaman olduğu şey üzere. O bu sözüyle Allah'ın arşına istiva ettiğini inkar etmek istiyor. Cüveyni'nin bu sözünden sonra Ebu Cafer el-Hemadani ona şöyle dedi. Sen arş hakkında konuşmayı bırak da, çünkü o nakille sabittir, kalplerimizde duyduğumuz şu kaçınılmaz duygudan bize haber ver. Hiçbir arif sağa ve sola bakmadan sadece yüksekleri arzuladığına dair bu kaçınılmaz duyguyu kalbinde hissetmeden kesinlikle ya Allah dememiştir. Öyleyse içimizde beliren bu kaçınılmaz duyguyu kalplerimizden nasıl kovabiliriz ki? Bunun üzerine feryadı basan Ebu'l-Mali eliyle başına vurarak Hemedani beni şaşkına çevirdi. Hemedani beni şaşkına çevirdi diye ne yapmış? Bağırmış. Yani bu neydi? İnsanın fıtratını bize ne yapan? Açıkça gösteren ne? Bir ne? Örnek. Burada herhangi bir ihtilaf yok. Şimdi ne diyordu bu uluv inkarcıları? Şu konuya geçmeden önce bir iki şey daha söyleyeceğim. Eğer Allah Azze ve Celle bir mekandaysa mahlukata benzer. Neden? Kendisini mekanların kuşattığı şey nedir? Mahluktur. Böyle bir iddiayla ortaya çıkarsa. Diyor ki müellifimiz, bu diyor fasıt yani bozuk kıyastan ne yapmıştır? Doğmuştur. Neden? Çünkü herkes bilir ki eğer bunu söyleyen gerçekten Allah'a her şeye kadir olduğuna, Allah'ın hiçbir şeye ne? Benzemediğine ne yapmış olsaydı? İman etmiş olsaydı ne yapmazdı? Bu sözü ifade etmezdi. Yine denir ki diyor, siz Allah Azze ve Celle'nin mükevvenatı yaratmadan önce var olduğunu kabul etmiyor musunuz? Evet. Allah mükevvenatı yaratmadan önce var mıydı? Vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kâne Allah ve lem yekun şey mahu demiyor muydu? Allah vardı beraberinde, yanında hiçbir şey yoktu. Ve devam ediyor, diyor ki biz ve siz artı bütün akıllılar şuna inanırız ki, şunu aklederiz ki hiçbirimiz yoktur ki varlığıyla mevcut olsun, o bir mekanda olmasın. Mekanda olmayan, bir yerde olmayan nedir? Ademdir, yoktur, yok hükmündedir. Allah da bunun hilafınadır, çünkü Allah Azze ve Celle vardır. Siz diyorsunuz ki eğer Allah bir mekandaysa mahlukatına benzer. Size deriz ki bakın buraya çok dikkat edin. Allah Azze ve Celle'nin sizin iddianız gibi, iddia ettiğiniz gibi uluvda olması, söyledik, yukarıda olması tegayyür ve intikali gerektirse, nedir tegayyür? Değişiklik. Bir halde diğer hale geçme. İntikal, içine ne de giriyor bunun? Hareket de giriyor. Bir yerden bir yere ne yapma? İntikal etmeyi gerektirse o zaman şöyle denilir. Allah vardı bir mekan yoktu. Allah vardı, dikkat edin, bir mekan yoktu. Allah mekanı yaratınca nerede oldu? Yüksekte, yani uluvda oldu. Ve ezeli sıfatıyla da ne yapılıyor? Allah Azze ve Celle bir mekanda olmaya devam ediyor. Bakın dikkat edin. Sizin bu sözünüz şunu gerektirir diyor. Şimdi bunun cevabını alınca diyeceksiniz ki ne kadar güzelmiş. Allah mekanı yaratınca nerede oldu? Uluvda oldu. Çünkü mekan yoksa alt üst ne yapmaz? Olmaz. Çünkü onlara göre mekan neyi gerektirir? Mahluku gerektirir. O halde Allah ezeli sıfatıyla hep nerededir? Bir mekandadır. Size denir ki diyor, sizin bu sözünüz öyle çirkin şeyi gerektirir ki siz bunu söylemeye cesaret edemezsiniz. Nedir o? Buraya dikkat edin. Allah vardı, mekanda değildi. Sonra Allah mekanda oldu. Yani size göre sizin Rabbiniz mekansızlıktan neye intikal etti? Mekana intikal etti. Anladık mı? Ne anladık? Ne anladık? Allah ne yaptı? Mekanı yarattı. İyi dinleyin. Mekanı yaratınca alt üst meselesi gündeme geldi. Uluvda olmayı da ezelde kendisine yazdı. Ezelden beri Allah mekanı yarattıktan sonra ne? Uluvda. Değil mi? Şimdi diyor ki sizin bu sözünüz şunu gerektirir. Allah Azze ve Celle mekanda değildi, sonra mekanda oldu. Yani sizin ne yaptı Rabbiniz, mabudünüz? İntikal yaptı. İntikal. Hareket yaptı. Evet, yani değişim. Değişiklik. Ney? Mekanı yokken mekanı oluverdi. Bunu kabul ediyor musunuz siz? Kabul etmiyorsunuz. Peki neden böyle bir gerekçe ileri sürüyorsunuz o zaman? Anladık mı? Demek ki böyle bir gerekçe ileri sürmek tamamen mülzematıyla, sonuyla sizi neye düşürür? İnkar ettiğiniz şeyin işine düşürür. Böyle bir şeyi ne yapamazsınız? Ortaya koyamazsınız. Diyor ki kâne Allah ve lâ mekân ve huvel an alâ mekân. Evet, Allah vardı, mekan yoktu. O şimdi Allah olduğu şey üzeredir. Ne zaman? Gable halgil mekan. Neyi? Mekanı yaratmadan önce. Niye? Bu söz diyor, bir kere diyor, kendi içinde çelişik. Allah vardı, yanında hiçbir şey yoktu. Allah da şimdi ne üzeredir? O olduğu şey üzeredir. Bu kendi içinde diyor, çelişkiyi doğurur. Neden? Bakın. Çünkü diyor, bu konuda yani istivayı ve uluvu reddedenler iki kısma ayrılmışlar. Buraya çok dikkat edin. Bir kısım demiş ki Allah ne üstte, ne altta, ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada, ne alemin içinde, ne haricinde. Yani neyi anladık bundan? Allah yoku anladık, değil mi? Yani bu vasıfla Allah'ın vücudiyeti ne değil? Mümkün değil. Allah mevcut değil. Allah mevcut değilse neyi yok? Mekanı yok. Sonra bir kısmı da Allah her yerde diyor. Her mekandadır diyor. Böylelikle onlar Allah'ın her yerde olduğunu ne yapmış oluyorlar? İkrar etmiş oluyorlar. Ne zaman? Mekanı yaratmadan önce de, mekanı yarattıktan sonra da. Hal böyle olunca diyor, ortaya şu çıkıyor. Kâne fil emkine gable halkiha ve ba'diha. Ve bunun üzerine soruyor müellif. Bakın. Burada İbn-i Teymiye'den alıntı yapıyor. Kısaca ben size çok uzun cümleler özetleyeceğim. Bir yanda hiçbir yerde yok diye. Bir yerde her yerde diye. Kaideleri ne? Ne dedi? Kaideleri ne? Birisi, hayır. Allah vardı, beraberinde hiçbir şey yoktu. Şimdi de o olduğu şey üzerindedir. Musa şuna uyarla. Bu sözü. Hiçbir mekan yoktu. Vardı, hiçbir mekan yoktu. Şimdi de Allah vardır. Hiçbir mekanda söz konusu değil. Değildir. Buna uygula Mesut. Buna uygula. Uyarla buna. Hocam Allah varken hiçbir şey yoktu. Şimdi olduğu şeyin o zaman olduğu şey üzerinde. Sen uyarla. Allah vardı ve her yerdeydi. Şimdi de vardı ve her yerde. Vardı ve her yerde. Şimdi bu ikisinin çıkmazı nerede? Gören var mı? Şu sözün. bu kara göğüne çıkmasını bana kim söyleyebilir? İlkini bir daha söyle, dinlesin millet. O kurala uyarla. Allah vardı, hiçbir yer yoktu. Yerde. Şimdi de Allah vardır ve hiçbir yer, mekan söz konusu değil. Nasıl oluyor bu? İki tane zıt şey. İki tane zıt şey. Nasıl yan yana getiriyorsun bunu ya? Varla yoku. Halbuki şimdi var mekan diye bir şey. Bu bir. Şimdi sen mekandan onu ne yapıyorsun? Tenzih ediyorsun bir de. İkinciyi uyarla. Allah vardı ve her yerdeydi. Yani yaratılmadan önce. Şimdi de Allah vardır ve yaratılan da mevcut olduğu halde her yerde. Hem yaratılmadan önce hem de yaratılmadan sonra, yani mahlukat. Yani demek istiyor ki Şeyh-i Semih Teymiye. Yani şu söz tamam mı? Ortaya koymuş olduğunuz kura şu ikisine uyarlandığında ne? İçinden çıkılamaz bir hal alır. Bir kere bağdaşmaz. Kuralı koyuyorsunuz. Kuralı koyduktan sonra itilaf ediyorsunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kısmı Allah yok diyor. Bir kısmı var diyor. Ne demek o? Yani bir kısmı diyor ki Allah mekanen yok. Bir kısmı diyor ki mekanen var. Ya iki tane zıttı nasıl? Ama nasıl mekanen var? Her yerde var. İki zıttı nasıl bir araya getiriyorsunuz? Hanginiz gerçek cehmiyesiniz bir kere? Bana onu bir söyleyin. Hanginiz gerçek cehmiyesiniz? Hanginizinki doğru? Yani biz cehmiye deyince o kuralı aldık. Cehmiyenin tek bir kuralı var. Allah vardı, beraberinde hiçbir şey yoktu, şimdi olduğu şey üzeredir. Hangisi bu kuralı düşünerek şu iki tane neyi sözü sarf etmiş? Demek ki mümkün değil. Mümkün değil. İçinden çıkmak mümkün değil. Yani Allah'ı öyle zorlaştırmışlar ki Allah'ın mevcudiyetini, Allah'ın varlığını. Haşa, yani bir yanda Allah'ı her yerde görerek teşbihin içine dalanlar, bir yanda da Allah'ı hiçbir yerde görerek Adem'in içine, inkarın içine dalanlar. Sonra da kural koyacaksın. Hatta o kuralı ne yapacaksın? Son cümlesiyle kime isnat edeceksin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a isnat edeceksin. Demek ki bu mümkün değil. Yani böyle bir şeyi söylemek, böyle bir şey yapmak ne değil? Mümkün değil. Şimdi gelelim Cehmiye'ye. Oradan inşallah söylediğimiz konuya geleceğiz. Bakın ilk dönemlere bakın siz. İlk dönemlere bakın. Özellikle bu Kaderiye İbn Ömer döneminde kendini gösteriyor. İbn Ömer'in radıyallahu anh'ın onları zemeden sözleri var. Şimdi ilk dönemde hiç bu meseleler tartışılmamış. Ta ki Emeviler, daha sonra Abbasiler. Ne olmuş? Halife Memun döneminde Yunanca, Latince ve Hintçeden kitapların neye çevrilmesiyle? Arapçaya çevrilmesiyle insanlar felsefe denilen hiçbir faydası olmayan ilmin içine gark olmuşlar, dalmışlar. Özellikle ilim tabakası. O dönemde ortaya çıkanlar, mesela işte Vasıl İbni Ata, Cehm bin Safvan, Cahat bin Dirhem, ve onların peşinden gelenler. Hiçbir zaman için ilk çıktıklarında, özellikle şu kurucular Vasıl İbni Ata, Cehm bin Safvan, Cahat bin Dirhem gibi, bu kurucular ilk çıktıklarında Allah'ın uluvunu, Allah'ın arşı istivasını asla açık ifadelerine ne yapmamışlardır? Reddetmemişlerdir. Mümkün değildir. Çünkü insanlar hassastır. Sahabeden, tabiinden ve etbaından aldığı şeylerle doludur. Bir insan çıksa dese ki Allah arşına müstevi değil, kalkarlar döverler ya da gerekeni yaparlar. Allah âli değil, uluvu yok, kalkarlar döverler ya da gerekeni yaparlar. Zor o dönemde. O halde ne yapalım demişler? Bu nasları inkar etmeyelim ama bu nasları inkar etmelerini sağlayalım. Doğrudan değil, dolaylı. Ne yapmışlar? Değişik yöntemler geliştirmişler. İşte biz bunlara usul diyoruz, usul. bu usuller nasların önüne geçmiş. Şimdi örnekten kurala gitmemişler. Önce kuralı vermişler, sonra örneği sana bırakmışlar. Ne demişler? Mesela eğer konu Allah'ın yüzünü, iki elini, iki gözünü inkarsa bazı kelimeler ortaya atmışlar. Ney? Aras, cevher, cisim, cüz, bütün. Mesela demişler ki Allah Azze ve Celle cisimden münezzehtir. Çünkü cisimler nelerden oluşur? Araz ve cevherlerden oluşur. Araz sıfatların kendisidir. Cevher de nedir? Sıfatların sahibidir. Bütün bunlar neyi oluşturur? Cismi oluşturur. Allah Azze ve Celle ne arazdır ne cevherdir. Araz olamaz. Bizzat sıfatların kendisidir. Bu soyut olur, somut olur. Yani burada nedir? Somuttur, yüz el. Sonra cevher olamaz, sıfatların sahibi. Çünkü eğer araz ve cevher olursa ne olur? Cisim olur. Cisim de nelerden oluşur? Cüzlerden. Yani parçalardan. Parçalar da neye döner? Bütüne, yani onun sahibine. Yani kalk Recep Aya. Recep'i düşünün. Recep var. Tamam mı? Recep araz sahibi, sıfat sahibi. İki gözü, iki kulağı, işte burnu. Pek çok özelliği var. Bu sıfatların sahibi kim? Recep. Bu sıfatlar parça. Bak göz var, ağız var, burun var, el var, ayak var, kulak var. Bunların bütünü ne? Tek bir parça. Yani Recep'in diyelim ki yüzü var. Recep'in yüzü varsa yüzünde ne var? Gözü var. Ne var? Burnu var. Ne var? Ağzı var. Ne var? Saçı var. Ne var? Kaşı var. Ne var? İşte kulağı var. Bütün bunlar parçaları yüzü. Neye dönüyor? Neye dönüyor? Yüze dönüyor. Araz da cisim de nedir? Mahluktur. O halde cisim olmak, araz olmak, cevher olmak kimin özelliğidir? Mahlukun özelliği. O halde Allah Azze ve Celle mahlukun özelliği olan cisim olmaktan, mahlukun özelliği olan cevher ve araz olmaktan nedir? Uzaktır. At da oltayı, bu kadar. Sen şimdi çık bakalım işin içinden çıkabilirsen. Neyi demesi gerekirdi biliyor musunuz? Açıkça, mertçe, Allah'ın yüzü olamaz. Allah'ın iki eli olmaz, iki gözü olamaz. Çünkü niye olursa ne olur? İlk böyle başlamışlardır. Usullerini böyle koymuşlardır. Bu bizzat bütün kitaplarda anlaşılır. Diyelim ki yüz değil. İstiva ve ulu. Aynı zamanda da ne oluyor? Özeti oluyor. Ne? İstiva ve ulu. Orada da neyi getirmişlerdi? Cisim, intikal, hareket, başka? Cihet, yer kaplama. Allah yukarıdaysa bir şeyin üstündedir. Bir şeyin üstünde olmak altta üstte olmayı gerektirir. O da neyi? Yer kaplamayı, cihet. Cihet üst, alt. Yön değil mi? Evet. Yer kaplama. Sonra iltimas. Nedir iltimas? Temas etmeyi gerektirir. Başka? Nüzul diyorsun, yukarıdan aşağı iniyor. Neyi gerektirir? Başka, Allah hervele yapar diyorsun. Nedir hervele? Koşmak. Neyi gerektirir? Hareket. O halde Allah bunlardan münezzehtir. Bitti. Kural bu. Anladık mı? Doğrudan inkar değil işte. Bunlar. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki, oysa diyor, bunlar bunu yaparken bunu ne adına yapmışlardır? Din adına. Yapanlar kim? Mutezile. Mutezile'nin, Cehmiye'nin bunu yapmasını anlayabiliriz diyor. Çünkü niye? Onlar zaten Allah'ın sıfatlarını ne yapıyorlar? Genel itibarıyla inkar ediyorlar. Ama diyor Eş'ariye'den ve Maturiye'den Cehmiye'ye uyanları anlamak zor. Çünkü niye? Eş'ariye ve Maturiye'ye ilk çıktıklarında kime reddi olarak çıkıyorlar? Mutezile'ye. Hatta öyle bir çıkıyorlar ki Mutezile'nin neyi onlar? Hasmı, yani düşmanı. Neyi temsil ettiklerini iddia ediyorlar? Ehl-i sünnet fel cemaati. Hatta diyorlar, diyor Şeyhülislam İbn Teymiye, çıkıyorlar. He, bunu yaparken de kime? Mutezile'ye, Cehmiye'ye ne? He, reddi olduğunu söylüyorlar. Onlara tepki olarak çıktıklarını söylüyorlar. Ehl-i sünneti. Ancak diyor çok da fazla bir yenilik getirmiyorlar. Allah'ın 7 sıfatı dışında diğer hiçbir sıfatını doğrudan ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. He. Ki o 7 sıfatın içinde de sünnette olmayan naslar var. Sonradan olma gibi falan filan işte biliyorsunuz. Onlara girmeyeceğim. E diğer sıfatları da zaten ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Yani bunu diyor Mutezile'ye yakıştırırım. Ama diyor Eş'ariliğe ve Maturidi'ye yakıştırmam mümkün değil. Çünkü adamlar diğerleri hepsini inkar etmişler. Onlar da sadece ne yapmışlar? 7 tanesini ne yapmışlar? İnkar etmişler. Geri kalan da ne yapmışlar? Maalesef haddi ne yapmışlar? Aşmışlar diyor. Evet. Şurada bir bölüm daha var. Onu da okutalım. Madem gelmiş teberrüken. Kaç vardı sende? 3 mü vardı? Şurada 5'te bir bölüm var. 174-177 diyoruz. Şuradan itibaren okuyorsun. Bu konuda insanlar 4 gruba ayrılmışlardı diyor. Dikkat edelim arkadaşlar, uyumayalım. Bitireceğim. Bu konuda insanlar 4 gruba ayrılmışlardır. Evet. 1. Yüce Allah alemin ne içinde, ne dışında, ne üstte, ne alttadır diyen ve sıfatları kabul etmeyen Cehmiye, üstte oluşunu ve fevkiyetini de kabul etmemektedir. Bu konuların hepsini ya tevil ediyorlar veya susuyorlar. Hariciler, Şia, Kaderiye, Rafıza, Mürciye ve diğer bidat ehlinin hepsi bazı naslara sarılıyorlar. Cehmiye ise böyle değildir. Peygamberlerden kail oldukları nefhi destekleyecek hiçbir nasla sahip değildir. Onun için İbn el-Mübarek ve Yusuf İbn Esfat şöyle demiştir. Cehmiye 73 fırkanın dışındadır. Bu da İmam Ahmet ashabının iki görüşünden biridir. O görüşleri Ebu Abdullah İbn Hamid ve başkaları zikretmiştir. 2. Bazıları da Yüce Allah'ın zatıyla her yerde olduğunu söylemektedir. Neccariye'nin Cehmiye'den abid, sofu ve avamdan çok kişinin görüşü budur. Bunlar Yüce Allah'ın tıpkı mahlukların varlığı gibi olduğunu söylüyorlar. Nitekim alemin bir tek varlık olduğunu söyleyen vahdeti vücutçular, bir de hulul ve iltihada kail olanların da görüşü bunun aynısıdır. Delil olarak da bazıları da Allah'ın hem arşı üzerinde olduğunu hem de her yerde bulunduğunu söylerken bu nasları kabul ettiğini ve hiçbirini zahirinin dışına çıkarmadığını söylemektedir. Bunlar Eş'ari'nin El Makalatul İslamiye'de zikrettiği bazı grupların görüşleridir. Selimiye ve Sufiye zümrelerinin kelamında mevcuttur. Dördüncü görüş. Dördüncü kısım ise ümmetin selefi ve imamlarıdır. İlim ve ibadet önderlerinden dinde ve ilimde imamlardır. Kur'an ve sünnetin bütün getirdiklerini tarif edip değiştirmeden kabul etmekte ve ona inanmaktadırlar. Yüce Allah'ın göklerin üstünde olduğunu, arşı üzerinde ve yaratıklardan ayrı, yaratıkların da ondan ayrı olduğunu, ilmiyle bütün kullarla beraber yardım, destekleme ve onlara yeterli olma ile bütün peygamber ve evliya ile beraber olduğunu, yakın ve icabet ettiğini kabul etmektedirler. Gizli konuşma ayetinde Yüce Allah'ın kullarını bildiğine işaret bulunmaktadır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ım yolculukta arkadaş ve ailede halifesin. Yüce Allah yolculukta yolcu ile ve ikamet yerinde aile fertleriyle beraberdir. Bu da zatının onların zatlarına karışmış olmasını gerektirmez. Tamam. Yani ne demek istiyor şimdi Şeyhülislam burada? Demek istediği şu, hülasası. Allah'ın nerede olup olmadığına dair dört tane ne sayıyor? Görüş sayıyor. İlki dışında hemen hemen hem ikide, hem üçte, hem de dörtte kimin ismini sayıyor? Eş'arileri sayıyor. Ama dörtte eş'arileri sayarken ne yapıyor? Bunu ehl-i sünnete mal ediyor. Ama kimden bahsediyor? Ebu'l-Hasen el-Eş'ari. Yani kimlerinden? İmamlarından. Yani ne demek istiyor? Demek istiyor ki bir anda Allah her yerde diyeceksin. Bir anda Allah hiçbir yerde demeyeceksin. Bir anda Allah zatıyla semadadır ama onun zatıyla semada oluşunun manasını bilmeyiz. Kime havale ederiz manasını? Allah'a havale ederiz diyeceksin. Tevfis. Bir anda da Allah zatıyla semadadır, ilmiyle her yerdedir diyeceksin. Her yerde eşarilerin ismi var. İlki hariç. Neden böyle? Nedeni açık. Çünkü onlar da kendi işlerinde ne yapamamışlar? İttifak yapamamışlar. Niye Maturidilerin ismini zikretmiyor? Çünkü Maturidilerin bu hususta eşarilerden hiçbir farkı yok. Eşariler deyince Allah'ın uluvu ve istivası meselesinde aynı zamanda kimi anlıyoruz? Maturidileri anlıyoruz. Çok büyük bir ne getirmemişlerdir? Tafsir getirmemişlerdir. Hulasası, bir daha ders inşallah bu konuyla alakalı Kurbullah ve Mahiyetullah'ı da aldıktan sonra bir yaklaşık 3 hafta kadar derslere ara vereceğiz. Yani önümüzdeki haftada alacağız. İnşallah bu meseleyi tamamlayacağız muhakkak, gelin. Ondan sonra bir 3 hafta yaklaşık derslere ara vereceğiz. Nedenini bir daha ders söyleriz. Meşguliyetimiz var. Ondan sonra inşallah Allah'ın neyinden? Rü'yesinden, Rü'yetullah'tan ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Ve böylelikle rü'yet sıfatına ne yapacağız? Geçeceğiz inşallah. Var mı sorusu olan bu konuyla alakalı? Bu konuyla alakalı. Evet. Bu konuyla alakalı sorusu olan var mı? Evet, Allah'ın semada olduğuna inanıyorlar. Hatta bana ehli kitap deyince şu şeyleri kapatın. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah.